Velkommen til det 44. podcast med de gnævne filmnørder. Præcis som i et hvilken som helst andet længerevarende forhold, så har vi for tid til anden brug for lidt spænding, lidt spice, lidt forandring. Og i stedet for at klæde Gert ud som et råfrik pizzabud, så valgte vi at gå i en anden retning. I modsætning til vores De bedste film for året, der er gået podcasts, så vil vi i aften prøve at kigge lidt frem. Vi vil tage et kig på de film fra filmer 2013, der endnu ikke er kommet i biograferne eller på DVD herhjemme, og derved forhåbentlig give jer lidt anbefalinger med på vejen. Indtil videre har vores store filmdrømme for året 2013 været noget nær en fiasko med film som Man of Destruction, Iron Man 735.000 osv. Derfor har vi hver især kompileret en liste af de film, som vi glæder os mest til i resten af året. Og dem har vi så samlet til en liste bestående af 9 biograffilm, en direkte til DVD-film og en film med så stort et potentiale, men desværre samtidig en overdådig mangel på store robotter, der står og slår hinanden, at den var så god, at de ikke gad vise den i de danske biografer. Så det er i alt blevet til 11 film, vi vil snakke om i aften. Det bliver godt. Og som sædvanligt, så er jeg ikke alene. Med mig i aften har jeg Gert. God aften, Gert. God aften. Frisk. Klar. Det er jeg altid. Perfekt. Christoffer. Hallo. Hallo. Du er også frisk og klar. Så meget. Til at snakke om nogle film. Yes. Rigtig meget. Ja, men altså, jeg håber og beder til, at resten af året bliver lidt mere, ikke kommer til at skuffe på samme måde, som den første del af året har skuffet. Den sidste skuffelse, jeg havde i biografen, var jo Elysium. Den levede ikke helt op til, hvad jeg forventede og håbede. Ej. Det var lidt skuffende. I har glemt at skrive et manuskript. Men det kan jo ske, det kan jo ske. Der er smølferne to næste weekend, så det er helt sikkert et bedre halvår, vi går imod. Det må gå ret op på det. Perfekt. Og der fik vi den sidste. Niels, god aften til dig, Niels. God aften. Du er også klar. Jeg glæder mig til at diskutere alle, hvad her det, The Asylums kommende film med jer. Ja, perfekt. The Asylum podcast. Ja. Det er jo perfekt. Nå. Det var jo noget af en liste. Der var enkelte genganger i vores lister, så det bliver rigtig spændende. Der var faktisk ikke så mange genganger, så det bliver rigtig sjovt at snakke om, hvad vi hvad jeg siger. Jeg har samlet den her liste, og jeg tror, jeg har fortalt jer, hvad det er, vi skal snakke om, så I er nogenlunde forberedt. Den første film, vi har på listen, er Gravity. Christoffer, den har du på din liste. Hvorfor? Ja. Og hvad er det for en film? Jamen, Gravity er instrueret af Alfonso Cuarón, og han har tidligere instrueret Children of Men, og så den tredje Harry Potter-film, som vi lige skal nævne nogen. Og han er sådan lidt en speciel instruktør. Vi kan lige sige, at filmen handler om, at Sandra Bullock og George Clooney spiller astronauter, og på en eller anden måde, så bliver Sandra Bullock, hun kommer væk fra den her, de arbejder på sådan en rumstation. Og så kommer hun væk fra den her rumstation, og så skal hun overleve ude i rummet, og så komme tilbage til jorden. Og det er sådan set det, plottet går ud på. Men det, der gør den lidt speciel, eller det, der gør Alfonso Cuarón lidt speciel, det er, at han har sådan en forkærlighed for meget, meget lange takes. Han har et take på næsten 9 minutter, tror jeg det er, i Children of Men, som er fuldstændig vanvittigt. Hvis man ikke kan se Children of Men, så kan jeg kun anbefale, at man kommer i gang med at se den, for det er fantastisk film. Han er så lidt en og han laver lidt sådan film på en lidt speciel måde, det her med at han er sådan de der meget lange takes og sådan meget sådan hvad skal man sige, altså han sådan han har en stor grad af den måde han sådan iscenesætter sine scener på, eller sin rum på, er ret interessant, synes jeg. Så og derudover så skuespillerne i filmen får sådan og yderligere gør den mere realistisk, så har de ikke nogen make-up på, nogle af skuespillerne. Så de er natural. Så det glæder jeg mig meget til. Jeg har set de første par trailers til den, og den ser jo rigtig spændende ud, synes jeg. Så synes jeg næsten godt, at han kan gå hele vejen, ligesom Lars von Trier, og så bare bruge kridtsteg på gulvet. Ja, altså man kan sige, at plottet er jo ret enkelt, men jeg tror godt, at der kan komme noget rigtig fint og nærmest poetisk ud af det her plot. Det håber jeg i hvert fald på. Så det er jo lidt spændende, fordi hvis man ser traileren, det kunne godt, lede tankerne hen mod noget af Solaris eller 2001. Så det er spændende, hvor han bevæger sig hen. Også med en skuespiller som Sandra Bullock, som hun er en fin skuespiller, men det er nok ikke hende, jeg ville have forventet at se den her rolle. Nej, det er sådan lidt specielt castingvalg. Jeg er også, jeg ved ikke om jeg er skeptisk, men jeg er lidt spændt på, hvordan det kommer til at gå. Men jeg tror på, at han ved, hvad han laver, så jeg stoler på Alfonso. Jeg tror seriøst ikke på, at hvis den her film bliver dårlig, det er så hendes skyld. Altså, nej, det er ikke sådan. Det hænger nok ikke på hende det hele. Nej, hun er sgu egentlig skide dygtig i det meste af det, hun laver. Altså, hun har både lavet drama og hænger selvfølgelig ud i komedier mest, men altså... både Nettet og Speed 2. Ja, The Blind Side og sådan lidt, men altså, hun gør det jo skide godt, og det er første gang, hun måske er over i en science fiction genre, men altså... Nej, Nettet, altså. Nettet. Demolition Man er med også, det er også en science fiction. Ja, det jeg tror ikke rigtigt. Det er den første film sådan ude i rummen måske. Ja, det er ikke rigtigt. Jeg tror ikke rigtigt. Altså, ud fra traileren ligner det ikke en science fiction film, synes jeg ikke. Den har nok forsøgt at blive gjort sådan lidt realistisk. Ja, de har prøvet at gøre den meget realistisk og snakket, haft mange, haft nogle konsulenter på fra NASA og sådan noget, har jeg hørt om. Så. Ja. Men ja. Men Josh Clooney er også med i den, så hvis den fucker op, så kan det også være en skyld. Ej, en ting der er... Han fuckede Solaris op, så det skal han jo have. En ting der er sådan lidt ved Sandra Bullock, som egentlig er sådan, måske, hun er jo nok lidt... Altså jeg er heller ikke sådan helt vildt begejstret på hende, men hun er måske en lille smule undervurderet, fordi hun har altså også sådan en meget god sådan... Komedie-timing. Altså hun er ret god faktisk. Hun har en ret god timing i forhold til komedie, synes jeg faktisk. Men jeg ved ikke, jeg er den eneste, der glæder mig til den her video. Vi havde den alle sammen på vores liste, så, så jeg tror... Jeg glæder mig også til den, i hvert fald ligesom dig, Christoffer, der er jeg også stor fan af Children of Men. Og også nogle af de tidligere, selvfølgelig. Jeg synes, den der Harry Potter 3, det var faktisk den første, og sådan set næsten også den eneste af dem, men man kan sige, at det er en film, og ikke bare en filmatisering af en Harry Potter-bog. Altså, for jeg synes, den har simpelthen så mange... filmiske kvaliteter, at der virkelig hæver den over de andre 7-8 stykker, altså. Altså den der, og din mor, den synes jeg nu også er ganske udmærket. Den er nå, altså, den er Road Trip. Den er sådan lidt, det er ikke en rumfilm, som alt andet vi lige har set. Altså der er ikke nogen store robotter, og der er ikke nogen, der får sådan et exoskeleton og skal ud og smadre et eller andet. Ikke, at jeg har fået set Elysium, men den virker sgu egentlig meget interessant. Ja, og så virker den også som om, den er lavet ud fra en tanke omkring, at vi skal... Altså, det virker som om, at den er lavet ud fra et manuskript med nogle karakterer, som... altså, det virker som om, hun skal bære hele filmen, ikke? Så man må jo håbe på, at de formår i manuskriptet at gøre hende sympatisk og interessant, ikke? Fordi at hvis der er noget manuskript, der er pladet af i dag, så er der sådan nogle papfigurer, ikke? Altså, så... Ja. Jeg håber på, at jeg synes altid, at han formår at gøre sin, også som du siger, om der professor LePong, eller hvad han hedder i Harry Potter 3, formår han også at gøre interessant og sympatisk. Så han er god til sådan at skabe nogle gode karakterer, synes jeg. Og det tror jeg netop især er rigtig vigtigt i en film som den her, for hvis man kan jo sammenholde den med måske en lidt anden genre, men en film som Open Water, hvor det også handler om to personer, som er strandet et eller andet sted, hvor det er de to personer, skuespillet, det er dem, der bærer hele filmen. Og det tror jeg også på en eller anden måde, det kommer til at være her, samspillet mellem Josh Clooney og Sandra Bullock. Og jeg tror, det bliver rigtig spændende. Der kommer jo en anden film i år, som har lidt den samme tanke bag ved den. All is Lost med Robert Redford, som handler om, at han er på et skib, er derude på et eller andet... sit eget skib og sejle, og så forliser det her skib, og så begynder det at synke, og så skal han overleve og komme ind til land. Og det er jo lidt det samme som Gravity, altså. Ja. Så jeg ved ikke, om det er tilfældigt, eller hvad det er, men det er lidt det, er sandt, der også kommer. Den glæder jeg mig faktisk også til, men den er så ikke på listen. En anden ting, der er lidt sjov, det er jo, altså udover, man kan sige, den har været igennem en del, det har taget lidt tid at få pengene i hus, og fået castet de forskellige roller, og hvis man ser på de kvinder, der har været op til overvejelse, så har det blandt andet været Angelina Jolie. Men hende takkede de nej til, fordi hun var for dyr. Og det er jeg på en eller anden måde også glad nok for. Så havde de også Marion Cotillard indover. Det kunne måske også have været spændende. En rigtig dygtig skuespiller inde. Scarlett Johansson. Det ved jeg ikke. I stramt spacesuit. Det vil være lidt, jeg ved ikke hvor troværdigt. Jeg ved ikke engang hvor troværdigt jeg synes det er, at Sandra Bullock er en astronaut. Så. Nej. Og så som det mandlige hovedrolle havde de også Robert Downey Jr. så inde i overvejelsen. Det ved jeg sgu heller ikke rigtigt. Jeg tror egentlig også han lider lidt under. Jeg tror egentlig også han kan jo mange ting, som vi har set i andre film, men han lider godt nok også over at han bare er Tony Stark nu. Han er bare Iron Man. Han er også, adopteret det nærmest altså. Fuldstændig. Ja. Ja, fordi Sherlock Holmes var jo også Tony Stark i England. Altså. Ja, og så det der, han er begyndt at blive, han er jo blevet talsperson for HTC. Ja. Og det er jo nærmest Tony Stark, der er med i de reklamer, ikke? Jo, men altså han er jo sådan. Ja. Jeg tror, han er sådan i virkeligheden. Der er jo også snak om, han skal... Hvis man så ham i Ally også, den der tv-serie, som jeg ikke så overhovedet, men som var i fjernsyn herhjemme en gang imellem. Og du har kigget på fjernsyn indimellem. Der var han jo også bare sådan smart ass. Ja. Jamen det var så også, det var nogenlunde der omkring, hvor han var meget langt ude på stoffer. Han røg også ud af serien, fordi han Det er slet ikke det, men det er mere, jeg tror, han har jo lidt genopfundet sig selv, efter han kom med i Iron Man, altså. Nå, man kan også se, så har min film som Kiss Kiss Bang Bang, der er han jo også, der er han fantastisk i. Ja. Jo, men der er han jo også... mellem en Iron Man. Ja, han spiller sådan lidt mere forvirret i... Jo, Tony Stark er meget selvsikker og... Han laver rigtig mange fejl i Kiss Kiss Bang Bang, ja. Altså. Jo, men det er stadigvæk den der sjove, quirky gut der. Det er så også, fordi det er Shane Black, der har skrevet den, så det, det ligger lidt til det. Ja. Godt. Gravity har vi mere. Den har et budget på 80 millioner. Filmet digitalt, konverteret til 3D i postproduktion. Det er vi bare glade for sådan noget. Det elsker det er vi. Elsker vi. 3D. Jeg vil ønske, at jeg kunne få lov til at se den i IMAX i Danmark, fordi den er, han har snakket meget om, den er lavet til IMAX, og det her store format og sådan noget. Ja, det er den ikke, men den egner sig godt til IMAX, for de billeder, jeg har set, og de små, den lille trailer, jeg har set til den, der sender sådan. Så må du nøjes med at skifte billedformat på Blu-ray, ligesom The Dark Knight. Ja. Jeg vil sige, at det her det er faktisk en film, jeg måske faktisk godt kunne finde på at se i 3D. Som jeg hader 3D, så kunne jeg måske godt finde på at se den i 3D, fordi at den er skudt i 3D, og den er tænkt som 3D, og jeg tror, at grunden han har... Hvis Morten siger, at den er lavet post-production 3D... Ja. Er den konverteret? Ja. Nå, undskyld. Nå. Jamen, så hørte jeg ikke efter. Jeg synes bare, jeg har hørt, at den var skudt i 3D. Men, det er ikke, hvis man skal stole på... Altså. Den sandfarlige sandheden overalt, Wikipedia siger, at den er skudt i 2D. Den redigerede virkeligheden. Ja, fuldstændig. Godt, jamen så Gravity, det er en, vi alle sammen glæder os til. Den har vi alle sammen på listen, så det tror jeg bliver godt. Har vi med, hvilke datoer de har på? Hvornår jeg havde det faktisk til de... Skal vi lige se, Gravity, den har den 7. i 11. Den 7. november. Ja. Yes. Kryds i kalenderen. Næste film på listen, Gert. Det er jo også Smølferne. En, vi helt sikkert alle sammen har på listen. Smølferne. Yes. Machete Kills. Det er en toer, ja. Det er en toer. Ja. Machete Kills, ja. I 2007 må det have været, der lavede Robert Rodriguez og Tarantino den mega ringe Grindhouse. Det eneste, der sådan ligesom bar den film op, det var de her trailere, som vi desværre ikke fik rigtig lov til at se herhjemme. En af dem, det var for en film, der hed Machete. Og 3 år senere, der fik de Danny Trejo udstyret med et par knive, lidt maskingevær og nogle halvnøgne damer. Og så gik man ellers amok. Og det gjorde de egentlig så godt, at de har lavet en toer. Machete Kills her. I oktober er den for premiere, tror jeg. November. Hvor den amerikanske præsident tager fat i Machete for at få stoppet en bad guy, som er ved at sende våben ud i rummet. Og det kan vi jo selvfølgelig ikke have. Så sammen med de gamle kendinge, hvad hedder hun, Jessica Alba og Rodriguez, hvad fanden er hun hedder, Michelle Rodriguez, ja. Der skal de have gjort noget ved dem. Og blandt med noget Charlie Sheen og noget Cuba Gooding Jr. og Mel Gibson, så tænker jeg, at det her det skulle da ikke gå helt galt. Så du har en hel masse fallerede skuespillere, og så nogle dejlige damer, og en masse vold. Ja. Den første, altså, det er jo ikke en film, der har været en kæmpe succes, den første. Altså, den har tjent omkring, ja, 45 millioner på verdensplan, dollars, hvad jeg sådan lige har kunne finde frem til. Men det har åbenbart været nok til, at man vil lave en mere. Mm. Og det kan vi jo kun, altså, jeg synes, traileren ser helt fantastisk ud. Det tyder bare, eller det ser ud til bare at blive mere i samme boldgade, bare vildere. Ja, og, det hele er skruet op til 11. Det er lige præcis. Måske endda 12. Så det er Spinal Tap på Red Bull eller sådan et eller andet. Ja. Det lyder fedt. Den tror jeg også, vi var i hvert fald tre af os, der havde den på listen, så... De har også ligesom droppet den der sådan lidt småracistiske historie, og så bare gået, her kan du bare være full on bad guy, eller good guy mod full on bad guy, siger. Ja. Så det kan sgu ikke, det kan ikke gå helt galt. Altså. Det kan være, at Mel Gibson han har nogle rants om jøderne. Det kan være. Det fede ved sådan nogle film, det er jo en lidt anderledes film end Gravity. Jeg synes... Nogle gange i løbet af et år har man også brug for en film, hvor man bare kan gå ind med en ordentlig spand popcorn og bare blive underholdt fra tid eller fra ende til anden, ikke? Hvor man ikke skal slå hjernen til. Det er faktisk bedst, hvis man slår den fra, og så bare nyder det. Mm. Og det tror jeg, Machete Kills bliver. Altså det er jeg overbevist om. Altså hvis traileren er noget at gå efter, og hvis ikke man har set den, så bør man seriøst, fordi det er jo en, altså det er jo en halv komedie, halv psykopat voldsfilm. Mm. Som vi kan lide det. Altså, jeg har det godt nok sådan lidt, nu har jeg ikke sagt noget, nu vil jeg så sige noget, jeg har det, jeg så traileren, så tænker jeg bare, okay, det er fandme lap på. Har du set den første af dem? Jeg har ikke set den første, men jeg har det også sådan lidt med Rodriguez. På mange måder, så er Rodriguez jo, han er jo lige så flashy, som Tarantino er. Men han er bare ikke lige så dygtig. Altså, hans film har altså ikke lige så meget, altså, jeg skal være helt ærlig, så synes jeg ikke, han har lavet en god film siden Desperado. Men hvis man tager deres seneste film, så vil jeg hellere se en film af Rodriguez, end jeg vil se endnu en Django Unchained. Jeg synes Tarantino har den originalitet, som det Rodriguez ikke rigtig har. Jeg synes Rodriguez det er sgu sådan, det er lidt fis i en hornlygte. Det er sådan lidt overfladisk, og det er sådan lidt for meget stil, og det er det jo også. Tarantino er jo også en stiløvelse, men Tarantino er bare så meget dygtigere. På en eller anden måde, han på en eller anden måde får skabt sin egen genre og sin egen stil og sit eget univers. Og det gør Rodriguez selvfølgelig også, men jeg synes bare, altså, jeg synes heller ikke Predators var god. Den synes jeg også var en skidt film. Altså, ja. Men der er også forskel på, hvad man går ud, altså hvad man sætter sig ud for at lave. Fordi nogle gange, som sagt, så er det okay bare at have en fed actionfilm. Altså, kan også nyde at se et eller andet skød action, Expendables 35, ikke også? Altså, bare sætte sig ned og have det sjovt. Altså, hvor ja, man det bare... Kan også, det kan altså også blive for let og for ringe, synes jeg. Altså, der skal stadig være... Der skal være et eller andet. Altså nu så jeg prøvede at se Expendables 2 på Netflix, og jeg gav simpelthen op, fordi jeg kunne simpelthen ikke holde det ud. Jeg synes virkelig, det var frygteligt. Den er bedre end den første. Så så jeg Rambo bagefter, og den synes jeg så var endnu værre. Så den så jeg så færdig. Vieren? Ja. Ja. Jeg synes bare, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, jeg ved ikke, hvad det er med, fordi jeg har meget respekt for manden på mange måder. Han laver sit eget musik, han har sit eget studie, han laver mange af effekterne selv in-house og sådan noget. Han er virkelig sådan en Carpenter-type, ikke? Altså, det kan jeg jo rigtig godt lide, John Carpenter. Jeg synes bare, at hans film har sådan et eller andet ligegyldigt over sig, eller han bliver sådan lidt ligegyldig. Han rører mig ikke, på samme måde som Tarantino, han rører mig. Og han er ikke... det her, altså, det er jo også min som underholdning, altså som straight-up underholdning, det her. Jo, men det er bare for nemt, synes jeg. Det er for lidt. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror, det kommer an på, hvad man forventer. Altså, der er forskel på en dyb film, hvor man forventer noget. Bestemt. Eller hvor man, altså, jeg kan også blive underholdt af Fast and the Furious lort. Altså. Jo, altså, jeg kan også godt lide god act, men jeg så bare traileren, så det var okay. Det ser bare billigere ringe ud. Mm. Så det var bare det, jeg tænkte. Men på en god måde. Og det er jo en del af sammenhængen. Det er jo, det skal se billigt ud. Jamen, det ved jeg godt. Og det skal have alle de her over the top. Altså, et eller andet sted, så er det jo hende der Varga, hvad fanden er hun hedder, Sofia Varga, og så gjort hende til en fembot fra, Austin Powers. Ja, altså, det har jo ikke en skid med virkeligheden at gøre, det skal det jo heller ikke have. Men jeg synes bare, hvis man så skal gå i den der retning, så synes jeg sådan noget som Black Dynamite, den er det er jo en komedie. Jamen, det er det ikke rigtigt, det her. Det ved jeg ikke rigtigt. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg hater også bare på... Jeg er ikke så vild med Rodriguez, men altså... Altså, jeg vil sige, ud af de to film i Grindhouse, der var Planet Terror mest underholdende af de to. Men jeg kunne jo godt lide Death Proof, men altså... Ja, altså... Men det er jo, hvad man er til. Mm. Ja, altså, jeg synes, han er ved at være lidt for kedelig og lidt for lang i tænderne. Der er lidt for meget kævet. Så er jeg sgu mere til sådan lidt... Lidt booby guns og hvad du ellers kan finde på. Perfekt. Af små syge ting. Ja, men på The Time in Mexico, den fattede jeg ikke en skid af, hvad fanden den skulle eksistere for. Men Sin City, synes jeg, skulle da er ganske underholdende også. Ja. Jamen, ja, jo. Godt. Jamen, spændende. Den har premiere, så vidt jeg kan se, også i... 10.10. 10.10. Så er mine kilder klart forurenet. Godt. Det er i hvert fald, hvad jeg kan bestille billetter til. Sådan. Kan jeg se. Ja, vi er også lidt bagefter her i det midtjyske. Den anden del af Midtjylland, end din del af Midtjylland. Det er det. Ude på landet. Ude på landet, ja. Godt. Jeg fedt. Machete Kills. Jeg glæder mig i hvert fald. Jeg tror, jeg ved ikke, om det egentlig at hoppe ind og se biografen. Jeg har ret mange film, jeg gerne vil se i biografen her det næste halve år. Så, Det her det er ikke en, jeg kommer til at se i biografen. Men det er helt sikkert en, jeg skal se på video. Ja, okay, jamen, det kan jeg så måske... Når konen hun er gået i seng, så skal vi tage dig ind en dag i morgen. Så kunne jeg sagtens finde på at se den. Hvis vi tager dig ind sammen en aften, så... det skal være noget helt andet. Måske med et par bajer, så det kan være en helt glidende. Yes. Vil du være, Morten? Og så går vi derind, du er ikke Danny Trejo-style. Nogle damer og nogle popcorn. Nej, jamen, du er ikke bare-chested. Ikke vores damer, nogen andre damer. Godt. ja. Jeg tror, vi hopper videre til næste film. Det er mig. Næste film er af manden, vi elsker at have, eller i hvert fald på det seneste. Og nej, det er ikke George Lucas. Det er seneste film af Ridley Scott, nemlig The Counselor. Der er flere grunde til, at jeg glæder mig til den. Eller i hvert fald to grunde til, at jeg glæder mig til den. Punkt 1, det er en film af Ridley Scott. Punkt 2, det er et manuskript af Cormac McCarthy. Manden, der også gav os No Country for Old Men og The Road. To fantastiske film. Jeg har desværre ikke læst bøgerne, men vil rigtig gerne. Det her, det er jo så Cormac McCarthy's første egentlige manuskript, så det er også spændende at se, hvordan det bliver til. Det er jo en film om en advokat, som bliver spillet af Michael Fassbender. Og det er jo så en tredje grund til at se, fordi en rigtig spændende skuespiller, hvor han bliver involveret i noget narkosmugling, og der kommer noget... Mafia, han kommer lidt i kambolage med begge sider af loven, og det ser rigtig spændende ud. Det tror jeg sådan i bund og grund er plottet, og der er ikke rigtig behov for at vide mere. Grunden til, at jeg synes, det er spændende, fordi det er Ridley Scott. Altså hvis man lige ser bort fra hans seneste 2-3 film, så indtil i hvert fald 2008 lavede han nogle rigtig fede film. Altså en mand, som i min bog næsten ikke kunne lave noget galt indtil da. Indtil Body of Lies i hvert fald. Okay. Har du set Kingdom of Heaven? Kingdom of Heaven, den lange udgave, synes jeg sådan set er okay. Den korte udgave, synes jeg er lidt dum. Men den lange udgave synes jeg er okay. Man kan jo have lidt misser undervejs, men jeg synes, ja, den er okay. Ja, fair nok. det er ikke Blade Runner kvalitet, men den er okay. Så jeg er rigtig spændt på, hvad han kan diske op med. Jeg har været lidt skuffet over hans seneste film, især Prometheus, som vi vist har snakket en del om. Men jeg er rigtig spændt på, hvad han kan få ud af den her, fordi hvis man ser på skuespillerne, så er der Fassbinder, der er Penelope Cruz, der er Cameron Diaz, der er Javier Bardem, der er Brad Pitt, der er simpelthen bare disket op med store navne, og ikke bare store navne, men rigtig, rigtig gode skuespillere, så jeg glæder mig ufattelig meget til at se den her. Altså, man kan jo allerede se også, at traileren, den er jo lækker skudt, ikke? Eller den ser jo, den ser jo fandme fedt ud, ikke? Ja. Og det er jo det Scott, han kan. Han kan få noget til at ligne en million, ikke? Mm. Altså, så Scott, der kan få noget til at ligne en million, allieret med et godt manuskript. Ja. Det kan næsten ikke gå galt, hvis det er et godt manuskript. Han skal bare sørge for ham der, Damon Lindelof, han holder så langt væk fra det her. Det er jo sjovt, fordi Cormac McCarthy's andre bøger, eller i hvert fald hans filmatiseringer, har været meget dystre og meget grumme. Jeg glæder mig meget til, fordi jeg tror ikke, i hvert fald ud fra traileren, at det her bliver i samme boldgade, men jeg glæder mig rigtig meget til at se. Og jeg tror, det bliver rimelig grumt. Jeg synes, det er det, der er lagt op til i traileren. Men det må vi se. Jeg får sådan en No Country for Old Men vibe. Ja. Men, jeg tror, det bliver fedt. Jeg tror, det bliver godt. Den eneste, jeg er lidt i tvivl om, det er Cameron Diaz. Jeg synes, hun virker lidt miscastet ud for traileren, men det må vi jo vente og se, hvordan hun fungerer. Jeg synes, hun fungerer. Altså, jeg synes, hun er en god skuespiller, når hun bliver castet til andet end de her dumme, blondine komedier. Mm. Altså, hun kan godt finde ud af det. Ja. Hun var meget god som sådan en lettere psykopat i Vanilla Sky, ja. Hvor hun så spiller sammen med Penelope Cruz. Det er rigtigt, ja. Og det er også Fassbinder og Scott har jo også spillet sammen nogle gange, og jamen jeg tror det bliver godt. Hvad siger I andre? Har I hvor mange havde den på listen? Jeg tror også havde altså der er lagt i ovnen der for det, ikke, men altså men det er lidt sådan en film, der er sådan er gået en lille smule under radaren. Der er ikke været så meget hype om den endnu og snakket så meget om den. Nej, bestemt ikke. Og jeg tror ikke han har blevet vist noget rigtigt fra den. Nu jeg har i hvert fald ikke hørt nogen der har set noget fra den. Så den kan godt sådan lige komme overrasket til sidst. Det er især sjovt, fordi man kan ikke finde ret meget om plottet andet end det basale, man ser i traileren nogle steder, og det synes jeg er lidt, ja. Altså den her film kommer jo til at vise, om Scott stadig har det et eller andet sted, ja. Ikke? Fordi nu kan han ikke skrive skylden på et manuskript, eller på Fox, eller på nogen andre, eller på, at det er en fortsættelse til Alien. Så nu er der ikke noget bullshit, fordi hvis han er en god manuskriptforfatter, det ved vi jo ikke. Det er sandsynligvis er han en god manuskriptforfatter. Nu har han jo hans første manuskript. Jeg er jo ikke sikker, at han kan finde ud af at skrive en film. Altså, det er før gået galt for andre. Stephen King har også lavet et par manuskripter direkte til det store eller mindre lavet, og det er ganske godt lige godt. Men hvis det er det, så får vi at se, om han stadig kan finde ud af at instruere. Mm. Altså godt. Det kan han jo godt, fordi der er jo flotte billeder og sådan noget i Prometheus, men ja. Oh, men det var fandme en stinker der ud over alle grænser. Ja, men det var mest manuskriptet igen. Ja, det var bare den hang heller ikke sammen, altså. Men det hænger jo det klipningen og alt muligt også. Ja, altså. Det hele hænger jo sammen. Det er jo ikke, det var præcis som vi man ikke kunne hænge på manuskriptet, fordi den havde fandme så mange problemer, at det var. Man kan sige, at det grundlæggende, som vi også snakkede om dengang, og som man også kan sige med mange af de film, som vi har været lidt kede af tidligere i året, for eksempel Superman, at den er lavet af folk, som ikke fatter, hvad det er, der er godt ved det, de laver en film om. Mm. Og det var problemet med Prometheus. Han har åbenbart glemt, der har været en del år undervejs, så han forstår ikke, hvad det er, vi godt kan lide ved Alien. Mm. Så ja, godt. Jeg tror, det var den. Så kører vi hastigt videre til dig, Niels. Du har fået en spændende lille film. Ja, og jeg tror, det kan det passe, det kun var Morten og jeg, der er den på listen måske. Det er The Secret Life of Walter Mitty, som er den nyeste film på instruktør Ben Stiller, og den har så også ham selv i titelrollen. Og den fortæller historien om dagdrømmeren Walter Mitty, der sidder fast i sit job på et kontor. Han bruger dagdrømmen til at komme væk fra sin kedelige dagligdag og leve et spændende liv som andre personer. Og så er det i øvrigt en genspilning af en film med Danny Kaye fra 1947. Og det der sådan tiltaler mig ved den her, altså jeg er ikke så stor fan af genspilninger generelt, men altså den, måske at de har budgettet til at lave de der, jeg har ikke set den gamle med Danny Kaye, men ud fra traileren, mange af de situationer, de der verdener, han kommer ud i, Ben Stiller, som Walter Mitty, altså det virker som noget, at man skal have et stort budget til, og der er nogle, ligesom der var i The Counselor-traileren og sådan noget, der er nogle rigtig flotte billeder også, altså det minder mig om sådan nogle Michel Gondry eller Charlie lidt Kaufman eller sådan noget, altså. Den ser sådan lidt syret ud, sådan lidt skæv, altså. For mig mindede den rigtig meget om dengang, vi så første trailer til The Science of Sleep med Michel Gondry. Ja. Og jeg synes bare, at det er lige præcis den type skæv film, som jeg elsker, ligesom Moonrise Kingdom, at det er noget helt andet, men sådan noget skæv film, sådan noget, jeg tror, det bliver rigtig godt, og Ben Stiller kan jo godt finde ud af det. Han er andet end ham fra Zoolander. Ja, som han så også instruerer selv, jo. jo. Men det var også altså, en bedre film, han ønsker. Han har jo sådan en sådan lidt sort side til sit talent, altså med en sådan en film som The Cable Guy, den er jo også meget dyster til tider. Altså hvor man husker den for, at Jim Carrey han spærer sig ud, men der er altså også en underliggende, meget mørk historie i den også. Altså. Ja. Og det er, at han er god til Ben Stiller til at få bragt til det store lade. Altså, og så er han så kørt lidt ud over kanten med sådan en film som Tropic Thunder. Det er så, hvad det er. Den var da sjov, men det var ikke det bedste, jeg har set af ham. Altså. Nej. Jim Carrey var faktisk ind over den her film tilbage i 90'erne. Hvor ja, det hvor kan de jeg godt første huske, gang havde den. Havde den op som et remake, og Jim Carrey er også en mand, som kan mange ting, og som man også kan blive imponeret over, kan andet end at være ham fra Dum Dummer. Så jeg tror også, det kunne have været spændende at se. Jeg tror desværre, den vi har endt med at blive sammenlignet lidt med The Truman Show, altså lidt med den der undertone, der måske er i den her, og ligesom der er The Truman Show, den er jo heller ikke fisk på ladet hele der. Du er også ude i, at Jim Carrey har ikke star power til at trække sådan en film længere. Det tror jeg ikke. Ben Stiller sgu heller ikke. Så det har Jim Carrey i en langt højere grad end ja, som stemmeskuespiller vil jeg nærmere sige, altså, fordi sådan Madagaskar-filmen, de har jo trukket mange folk i biograferne, men der er der ikke nogen, der jo Travel Night Thunder at the måske. Night Museum men... og alt sådan noget, altså, der har været rigtig, rigtig mange, og det også det der, de har... Hvad hedder det? Altså, den release-dato, de i virkeligheden har i USA, den 25. december. Ja. Altså, så kan det der godt gå hen og blive noget, der er... Det har den også i Danmark, så vi der kan tjene den også nogle første juledag i Danmark. Ja. En anden, som var ind over, og som jeg er rigtig glad for, at det ikke blev, det var Sacha Baron Cohen i 2010, ja. hvor de genoplevede det lidt. Og det tror jeg simpelthen har været forfærdeligt. Det kunne jeg i hvert fald ikke lige se. Jeg vil gerne Gore Verbinski også være indover. Oh. Men det hænger måske lidt sammen med ham, der skrev manuskriptet til den her. Det er det samme, som har skrevet manuskriptet til blandt andet The Weatherman med Nicolas Cage. At de måske skulle samarbejde endnu en gang. Men så blev han så involveret med The Lone Ranger ved han, Verbinski, og så var der ikke lige tid til Walter Mitty ved siden af. Det var faktisk sjovt, fordi at Verbinski havde jo også ind over dengang, han var knyttet til som instruktør, at han ville gerne have haft Johnny Depp som hovedrolle. Ja. Så ham tog han lige med derover. Så godt, jamen det er faktisk en film... Hvad? Der er vi jo monster-hittet The Lone Ranger, eller hvad? Nej, det er faktisk en film, jeg glæder mig rigtig meget til den her, og en film, jeg håber på, at kan komme ind i biografen. Jeg kan godt lide den her slags... Det er ikke fordi, det nødvendigvis er en film, jeg gerne vil se i biograf, men det er fordi, det er en film, jeg gerne vil se snart, og jeg gider ikke at vente et halvt år til den kommer ud på DVD. Så, Ja, visuelt ser den i hvert fald meget interessant ud, nogle af de der, den der blande af virkelighed og, ja. Og drøm og sådan noget, det er jo meget sådan, også meget ligesom Eternal Sunshine eller Spotless Mind, ikke? Altså, ja. Eller hele tiden. Gondry, som jeg også har sagt. Ja. Så det ser spændende ud. Yes. Det er sådan lidt en sleeper også, tror jeg. Mm. Ja. Jeg tror ikke, det er en film, der vil sælge særlig godt. Jeg lige kunne se, så er den jo ikke op imod sådan det helt store... Det kommer Hobbiten 2 ikke der omkring. Er den ikke op imod... Efter mellem jul og nytår, så kommer der et par actionfilm. Og du har noget 47 Ronin og Jack Ryan. De kommer først efter... Jo, men hvis du tager den i USA. Ja. Ja, og ja. Jack Ryan er... Det er Kenneth Branagh, men det er en reboot af Jack Ryan-serien, jo. Ja. Så der er ikke nogen af dem, der kommer med noget sådan stort i bagagen. Nej. Hvad er det sådan, de ser ud til? Det kan så godt tænkes, at den måske alligevel, i forhold til de film, den kommer op imod i Danmark, altså, den kommer op imod Alfonso Åberg, og den kommer op imod den 100-årige filmatisering af den roman der med ham, der kravlede ud af vinduet, tror jeg. Og Frost, Disneys, hvad er det for en, de har lavet der, det Snedronningen som Disney-film, og så Nymphomaniac. Det er line-up i år, første juledag, så jeg tror, mange de vælger altså Ben Stiller i stedet for Nymphomaniac. Kunne jeg forestille mig. Det tror jeg også, men jeg tror sgu, der kommer mere ind på den dato. Ja. Fordi at med den titel, så er der mange, der bliver slukket for her i Danmark. Det kan være, de finder på at lave en dansk titel til den for en gang skyld, men det er da ikke det, klart. Det kunne sagtens være. Men der er også Hobbiten 2 på det tidspunkt her, ikke? Nå, ja, den har kørt det, det er allerede i starten af... Ja, men den kunne godt stadig køre rigtig. Ej. Efter de har set 1'eren, så tror jeg fandme ikke på, at der er ret mange, der gider at gå ind i 2'eren. Jeg har på fornemmelsen, det bliver en kæmpe skuffelse. Altså, også salgsmæssigt. Jamen, det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg ikke. For at være helt ærlig. Jeg tror nok, de skal sælge alt sammen. Første var fandme ringen. Jeg synes virkelig, der var ringen. Jo, men den kommer til at brænde sin... alle de folk, der har set den, de tager ind og ser den de første par dage. Og så bliver den slagtet, og så er det det. Jeg ved ikke, jeg har hørt flere sige, at de synes, at Hobbiten er federe end Ringenes Herre. Så kender du flere folk, der er på crack, end jeg gør? Ja, det gør jeg sikkert. Det er bare det miljø, altså, jeg hænger ud i. Hobbiten har jo tjent over $1 milliard på verdensplan. Altså, det er fuldstændig sindssygt. Men for helvede, hvor er den ringe. Og jeg tror edderbank med, der er mange, der vil tage den og så sige, ved du hvad, det gider vi, det orker jeg fandme ikke igen. Fordi ikke nok, men den var kedelig, den var fandme også lang. Om det er jo det, Peter Jackson kan finde ud af. Han kan finde ud af at lave langfilm. Peter Jackson, han er bare god til at lave langfilm. Ja, bare se, der bare er for se. Meget King Kong, CGI den er jo den kraftedet her, med 3 uger lang. Der er for få rigtige effekter i, til at, og det var det, der var godt med Ringens Herre. Yep. De har fået for mange computer over ved Vita. Godt. Bum, bum, bum, bum. Det var Secret Life of Walter Mitty. Den glæder vi os til. Næste film er Christopher Escape Plan. Hvad er det for noget? Jamen, altså det her, det er en film, som jeg har drømt om. Selve filmen, men det her team-up, det har jeg drømt om siden jeg var helt ung. Hvor jeg drømte om, at der kom en Bloodsport 2 med Stallone og hvad hedder det, Schwarzenegger i, og Van Damme, men det gjorde den desværre aldrig. Så det er faktisk grunden til... Ja, det kunne være fedt. Vil du se Stallone og Schwarzenegger i Bloodsport? Ja, det kunne da være fedt. Sådan som bokser eller sådan noget eller andet, eller hvad fanden ved jeg, bryder, hvad ved jeg. Ja, okay, godt. Nå, det er også lige meget, det var mine unge drømme dengang. Men nu er den her altså, og altså jeg vil sige, det eneste, jeg glæder mig til, det er at se dem sammen. Og det, jeg tror faktisk, jeg ved, jeg har faktisk min tvivl om, filmen bliver særlig god, fordi jeg synes ud fra traileren, at Stallone, eller i hvert fald især Schwarzenegger, ser meget gammel ud, og gråt hår her i også. Men jeg tror, at det bliver, det kunne gå hen og blive en okay actionfilm, og jeg skal ind og se den bare, fordi de er sammen, og det er sjovt. Så selve plottet er sådan set, jo, vi ved ikke, vi er ligeglade med det, men altså, Stallone, han spiller ham her, han spiller en gut, der hedder Ray Breslin, og det er hans job, det er at bryde ud af de mest topsikrede fængsler i verden, og finde ud af at bryde ud af dem. Men de her evner, de bliver sat alvorligt på prøve, da han bliver framed og dømt til at være i et fængsel, som han selv har designet. Og så i det her fængsel, der møder han så Arnold, og sammen der beslutter de sig så for at bryde ud. Så det er det her team-oppet, det er det, der fanger mig. Er det ikke en genindspilling af Tango Cash? Det var det første, jeg tænkte. Er det ikke i fængsel ret lang tid? Faktisk lidt, ja. Nej, men jeg ved ikke, hvor lang tid de er i fængsel i den her, men det er jo sådan noget, de skal ud af fængsel og finde ud af, hvem har sat os i fængsel-agtigt. Sådan, hvad jeg lige kan læse. Ja, men jeg tror, der er no mere fængselsfilm over den her, end der er i Tango Cash. Ja, og så er det der med hans... 20 minutter eller sådan noget. Og så det der med, at han selv har designet fængslet, han er i. Så han er lidt prison break-agtigt. Ja, han har selv designet verdens mest sikre fængsel, fordi han har designet ud for den erfaring, han har opnået gennem årene ved at bryde ud af. Han selv designet fængsel. De siger, at det er i traileren, gør det? Nej. What? Spoiler. Han designer fængsler. Nå, det kan være. Nå, det han, ved jeg ikke. Han er bare en, der bryder ud af fængsler for at finde deres svagheder. Nå, okay. Jamen, så han er sådan, hvilket også giver mening, man har sådan nogle... I said too much! Det er fandme... ja, det vil jeg nok sige. Ja, du er bundet til den her Brix. Nu stikker du lige af. Jeg synes, den her film ser sådan lidt interessant ud, men jeg har bare sådan lidt... Hvis Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger, de har lige været sammen i Expendables. Jo. Og det var fandme ikke særlig godt. Og de har været især på at lave film, de der Bullet to the Head, og hvad fanden var den anden Arnold Schwarzenegger film? Last Stand. Det er rigtigt, de har faktisk lavet film sammen. Men det var fandme det værste skrammel, ja. Se, men... Og så når man så ser det her, så ser 50 Cent med i den, ja. Så ved du bare, det her det er, der er nogle rapper, der har smidt noget penge i det her lort, fordi de gerne selv vil være med i det. Og Vinnie Jones, altså det kan... Det ser meget, meget skrabet ud, det gør det. Og så meget... når du hører, at Stallone, jeg ved ikke, om det er den her film, eller om det er en anden men han er ude og bede om penge på Kickstarter, til at få lov til at lave en film færdig. Det er ikke den her. Det er ikke den her. Men, nej, er det ikke Grudge Match, eller det er sådan et eller andet, de kan ikke få den igennem post-production. Jeg sidder bare og tænker, de har bare mistet alt skam i livet for det første. Og så er det virkelig, virkelig noget jøl, de render rundt og laver. Du glemte at sige, at der er en meget, meget tyk Vincent D'Onofrio med i den her også. Ja. Det er sjovt med film som dem her, det er ligesom Machete Kills, så er det en film, som jeg tror bare bliver god underholdende. Altså det er en film, man skal se med gutterne, og gerne måske med en øl eller et eller andet. Og jeg tror sgu, den bliver... Hvis jeg havde hørt det her for 5 år siden, så havde jeg synes det samme. Men når du ved, at de har lavet Expendables 1 og 2, og de ikke kunne finde ud af at lave en film, der var skidegod underholdning bare med drengene. Og de her film, det var bare, nu skal vi bare give los her, folkens. Det kunne de ikke finde ud af. Tror du ikke også bare, det her det bliver den samme fede, gamle fede mænd på, med maskingevær, altså? Jeg kan godt lide posteren til plakaten, en af karakterposteren til plakaten. Der står de inde i cellen, i fængslet. De står i hver deres celle, og så står de med maskingevær. Aflåst inde i cellen. Problemet med Expendables var jo, at det var skrevet af Stallone, og det er han ikke god til. Altså, det er i hvert fald ikke mere. Nej. Nej, det skal han lade være med. Altså, Rambo er jo den sidste rigtig gode film, han har. Ja, det er fandme ringen. Han er sat på ringen. Virkelig, det var dårligt. What? Hvad med den der scene, hvor han bare står med en TMG, og så bare mejer folk ned? De bliver simpelthen bare slagtet i luften. Ja, yeah, what's not to love? Det er fantastisk. Ja, det er rigtigt, Niels. What's not to love? Ja. Ej, den er ikke særlig god. Nej, men det her, ikke også? Altså, præmissen var egentlig okay, men de har bare bevist, at de er for gamle og for... Og de har ligesom solgt den der, ikke? Sådan har jeg lidt... De har prøvet med Expendables. Du har nok lidt ret, men jeg håber... Jeg har sådan lidt, hvorfor fanden skulle det her være bedre? Jamen, jeg håber lidt, at en anden instruktør og et andet manuskript og sådan noget, det kan hjælpe lidt på det. Men jeg er nok ligesom dig også, at... Det er også bare blevet så meta det hele, ikke? Altså, det er blevet sådan en meta 80'er action-fænomen, ikke? Altså, jeg er også lidt træt af de der Expendables-film. Jeg synes, de bliver jo ved med at lave dem. Man ved jo, der kommer Expendables 25, ikke? Altså... Ja. Nu så jeg, at Mel Gibson skulle være med i den næste, og Harrison Ford, ikke? Er det sådan lidt... Jo, men der har du igen, ikke? Mel Gibson, han er bad guy i Machete Kills. Ja. Hvorfor skal han så være med i en Expendables også? For altså, hvorfor skal Harrison Ford være med? Altså, jamen, det er fordi han er en gammel knæ. Jeg ved godt, han har været Indiana Jones og sådan noget, men jeg ser ikke rigtig ham som actionhelt nødvendigvis. Nej. Men han, ved du hvad, han kommer heller ikke til at lave noget. Han står og mumler over et hjørne et eller andet sted. Det kan du være helt sikker på. Ja, og så kan de smide ham på plakaten, ikke? Og så er det ja. Godt. Er der andre, der har noget? Jack Ryan, han var der action. Nej, jeg synes heller ikke... Nej. Mel Gibson er jo heller ikke en stor actionhelt. Dødbringende våben er jo ikke sådan lige... Jamen, altså, han, det er jo sådan noget action-comedy, han er... Han kom frem på. Han har da været med i meget action, altså jeg vil da også kalde Mad Max-filmen også. Nej, jeg synes også godt, han kan gå bedre gå ind, men jeg ved også godt, selvfølgelig Harrison Ford. Jeg synes bare ikke... Det er altså, også fordi Harrison Ford der ikke så husket. Jeg var selvfølgelig Han Solo og Indiana Jones. Det vil han aldrig kunne løbe fra. Ja, så men dækker, altså, men det er jo ikke rigtig action. Men han er jo mere husket for mange af sine sådan dramatiske roller også, altså. Men det er de der to ikoniske, det er jo det, han altid vil blive forbundet med, altså. Men det er jo bare et navn. Du skal jo have så mange navne på den her fucking plakat, som det overhovedet kan lade sig gøre. Og det er jo lidt det, de lever af, dem her efterhånden, ja. Det er jo sådan lidt Stallone og Schwarzenegger. Det på plakaten, de to ved siden af hinanden, så det bliver jo dem, det skal sælges på. Ja, og jeg har bare lidt... Men jeg synes så også... Jeg synes så også, Expendables 1 og 2... er også bare præg af, at Stallone har for meget fingre ned i det, fordi altså, det er jo ikke... Ideen er egentlig meget fed, men han formår bare at gøre det rigtig, rigtig... Kedeligt. Kedeligt, fordi at manden har ikke... Ejer ikke sådan... Jeg tror ikke, han ejer stil, altså, for at sige det vel. Altså, de har de der store ringe på, og de er bare så... De er så kikset, de der karakterer. De er jo ikke seje på nogen måde, altså. Der kan man sige, det der team, der alligevel var i Mission Impossible 4, de var jo sådan lidt mere... cool på en måde, altså nu ved jeg godt, det er ikke den samme, men det er også en body-up film på en måde. Det er meget sådan en teamfilm. Så de er jo ikke engang seje, de der, altså hvis de så bare var det, hvis det var et fedt team, de har fået skrevet sammen. Jamen, men det er jo fordi, de er så gamle for helvede, de er jo alle sammen over 70, mere eller mindre. Ja, de gider jo ikke mere, de vil jo sidde derhjemme og drikke te. Og så skal de lige ud og lave den her film en gang imellem, fordi, hvad fanden? Ej, der er der også unge med, der er der også Statham, man er også med. Jo, men primært det også, så er det jo de her gamle, afdankede gutter, de prøver at banke sammen, og de sælger lortet på plakaterne, og jeg er lige ved at være lidt træt af det. Ja, og så fantastiske Terry Crews, glemte du også, fantastisk skuespiller. Måske den mest undervurderede skuespiller i vores tid. Hvem siger du? Terry Crews. Og så bliver der stille. Ham der med den der shotgun, den der automatic shotgun. Han er fantastisk. Han der spiller Chris Rock's far i My Name is Chris. Eller Everybody Hedder Chris. Ikke Terry Crews? Ja. Jo. Jo. Han er safe, man. Han er bare ringen. Eller han er ikke... han er ikke nogen god skuespiller. Godt. Godt. Escape Plan. Ved du, hvornår den har premiere? Eller skal vi... Ja, det gør jeg. Gør du? Mere den 7. november. Sådan. Ja, 7. november. Altså, Det er nok heller ikke en film, jeg vil tage i biografen og se, men det ja, er mindre. Ikke. De laver sådan en eller anden, nogle gange laver de sådan nogle, snigpremiere, hvor man får en håndfuld bajer i hånden, og så kunne det være meget sjovt. Men den hed noget andet på et tidspunkt. Hvad var det, den hed? The Tomb. Ja, det er rigtigt, The Tomb, ja. Det siger de også i traileren, det kalder de jo fængsel. Ja. Det synes jeg er en federe titel. Jeg forstår ikke, hvorfor den skal hedde Escape Plan. Det er sådan, at alle Joe Sixpack, de også fatter, hvad den handler om. Ja, så vil de bare sige, The Tomb. The Tomb. Men jeg er spændt på, hvad er det, Michael Hofstrøm, eller Hafstrøm, han har instrueret den, han har ikke ligefrem haft de bedste film, da han kom til Hollywood, kan man så sige. Jeg kunne godt lide 1408. Ja, det var meget fed. Stephen King. Ej, han har også lavet... Han har lavet Ondskab, eller han har skrevet Ondskab? Jamen, det var, ja, men det var før Hollywood. Altså, det var ikke også ham, der lavede The Right? Jo. Den var også den lidt små. Nej, jeg har set den, den var ikke... Og han har lavet The Railed med, hvad hedder det, Jennifer Aniston og Clive Owen. Den er også sådan lidt... What? Han lavede film med Jennifer Aniston? Så kan det ikke gå galt. Ja, nej. Men igen, Ondskab, synes jeg, var virkelig fed. Jeg synes, virkelig var fed. Men han er en af de mange instruktører, der måske ikke helt kan overleve at komme til Hollywood, altså som Bill August for eksempel også. Altså. De skal holde sig til Skandinavien. Det gik da fint. Ja, det kan så diskuteres. Jamen, om ikke andet, så blev han meget, meget længe væk fra danske biografer. Det kan vi jo så være glade for på, på hver vores egen lille måde. Ja. Men altså, Ønskeren, den synes jeg var rigtig god, altså. Ja. Han har ikke rigtig kunne leve op til siden. Nej. Godt. Næste film på listen er en fra min liste. The Wolf of Wall Street. Hvad? Jeg siger, den endte også på min, da vi blev enige om, hvornår den havde premiere. Ja, lige præcis. Du var lidt... vi var ikke helt enige om, hvornår den havde premiere, men ifølge BioCities katalog, så skulle den komme ind i slutningen af året. Så, så den er i hvert fald med til andre, der måske ikke har den med. Jeg skal lige se. Der var ikke andre, der havde den med. Det er hvad det hedder, Scorseses nye film. Og stort set alene derfor burde det være noget at se frem til. Hvis man lige ser bortset fra hvad den hedder, Shutter Island, som var lidt skød, så Scorsese jo også en mand med rigtig, rigtig, rigtig meget godt i bagagen. Men Scorsese, han er bare sådan, undskyld, ja. Det er jo en mand, som kan finde ud af at lave mafia, krimi, drama, thriller, altså det er sgu godt, det synes jeg er godt. Og hvis man ser, hvis man tager med i overvejelserne, at manuskriptet er skrevet af Terrence Winter, manden som gav sine Warrior Princess, så er det jo fantastisk. Nu bliver jeg lige pludselig interesseret, vil jeg så sige. Han har så også med til at skrive Sopranos og sådan noget, men det er sin... lige præcis. Men det er ikke derfor, at han er vigtig. Det var... Har hun en cameo? Lucy Lawless. Det tror jeg ikke. Det burde den have. Jeg glæder mig rigtig meget til den her. Det er jo en film om sådan en stockbroker, sådan en, hvad hedder det, børsmægler. Sådan en ung, smart Leonardo DiCaprio, som vi har set før i andre film. Hans vej op ad stigen, og hans meget hurtige vej ned ad stigen igen, efter han kommer vel også ind i noget narko. Nej, det er vist noget... hvad fanden er han kommer til at lave? Korruption og lidt beskidt handel med de her værdipapirer. Jeg glæder mig rigtig meget til den her film. Jeg ved ikke mere andre. Ja, altså, jeg er sådan lidt... Jeg har det nok lidt med Scorsese på den måde, at han har ikke rigtig lavet et mesterværk, eller en fantastisk film siden Casino. Altså, de andre, de... Don't get me wrong, den... Shutter Island havde nogle flotte elementer, og var meget sådan Hitchcock-inspireret, og var virkelig sådan hyldest til Hitchcock på mange måder. Og Hugo var også god, kunne også rigtig godt lide, og sådan noget. Han er bare begyndt at bruge... Det der med, at han er begyndt at bruge så meget CGI-effekter, og sådan noget. Den gamle, jeg skulle falde lidt af på den, altså, og han havde et lidt eller andet sted, hvis vi skal være helt ærlig, så havde han jo lidt sin storhedstid der i slut 70'erne, start 80'erne, og så er det vel egentlig, altså så var det, der lavede han de gode, der lavede han nogle fantastiske film, men så er det også det, så er det også sådan gået lidt ned ad bakke faktisk siden, ikke? Altså han laver Taxi Driver, han laver Raging Bull, og han laver som det sidste Goodfellas, ikke? Og så kommer han lidt igen med Casino, synes jeg. Og det er nok der, jeg står, jeg elsker Casino, jeg elsker Goodfellas, jeg elsker Taxi Driver helt vildt, og Raging Bull, og også Mean Streets til dels, synes jeg også er en fantastisk film. Men jeg synes, at man kan godt mærke, at han faldt lidt af på den. Så det er spændende at se, om han er tilbage, som jeg siger. Selv The Departed var jeg faktisk ikke så vild med. Departed er også meget underligt. Det er jo et remake, og det er jo lidt sådan en... Hans Oscar derfor er sådan lidt... Men det er ikke, jeg synes, Departed har en masse gode elementer. Den er på mange måder ligesom originalen, men også på andre måder meget anderledes. Og jeg synes også, hvis man ser film som Gangs of New York og Shutter Island, kunne jeg så ikke lide. Fordi jeg synes, han missede lidt det, der var godt i bogen. Men jeg synes bare, han har nogle elementer i hans film, som gør... Han har nogle rigtig fede elementer. Han kan finde ud af at bringe nogle rigtig fede ting frem. Det er ikke sikkert, at filmen er, som helhed er perfekt, men jeg håber stadigvæk på, at der kommer et eller andet godt her. Du har ret. Altså, bare det, jeg skulle sige, gør jo næsten også, at jeg er klar til at kunne se den, fordi jeg er også kæmpe fan af manden. Altså, bare se ham snakke, eller se ham fortælle om film. Altså, han er super nørd, og han ved rigtig, rigtig meget om film, så han er enormt fascinerende at lytte til, og så de der øjenbryn, dem... Og sådan en skuespiller som DiCaprio, som jeg synes er vokset sig til at være en rigtig, rigtig god skuespiller. Altså han kan virkelig, og han kan især spille en rolle som den her. Altså det er jo noget, han har gjort mange gange før. Ja, der vil jeg så sige, han har altså ikke lavet en god film siden Critters 3. Okay. Ah, jeg synes nu nok Revolutionary Road, den er ret fantastisk. Jeg synes DiCaprio er god i rigtig mange film. Det kan godt være, det er bare mig, men ja, det synes jeg også. Også i Departed og ja, Body of Lies og hvad nu ellers han har været med i på det scene. Jeg synes han var meget fløde i starten af sin karriere, men jeg synes mange andre der har været der. Johnny Depp jo også været til at starte med også. Men jeg synes han gør det rigtig rigtig godt. Jeg kan rigtig godt lide Scorsese, og ligesom Christopher er jeg stor fan af det der med, ligesom han er ligesom Tarantino, han er kæmpe filmnørd altså, og det skinner igennem i alle hans film også altså. Men jeg synes så til gengæld, jeg kan godt lide The Departed også, men det var sgu ikke den rigtige film at vinde Oscar for den bedste film. Altså den skulle have været lidt til med Casino eller med hvad her den Goodfellas i allerhøjeste grad. Men jeg synes ofte han er god når han laver de der sådan lidt mindre film også, altså Bringing Up the Dead med hvad her den Nicolas Cage og hvad her den ham der med i Mission Impossible også, ikke Tom Cruise, men Renner. Wing Rames. The other guy. The black one. The black guy. The big black guy. Altså, det synes jeg faktisk, han er rigtig god, og det er sgu en, den vil jeg godt nævne som sådan lidt undervurderet film, altså. Jeg synes Bringing Up the Dead var sådan, den mindede mig lidt for meget om sådan en light udgave af Taxi Driver. Det var det, jeg havde problem med den. Mm. Altså, den er sådan mange af de samme temaer, som sagde om Taxi Driver, men... Ja. Jo, men jeg synes også, det var god, men det, ja. Det der lidt er med den her film, det er også, det minder sådan lidt, altså historiemæssigt, sådan en blanding af The Aviator, og så, hvad hedder det, en af de der gangsterfilm der, blandt sammen. Ja, Goodfellas. Ja, det virker som om, det er sådan lidt en rille, han har kørt i før, ikke? Jamen, jeg synes bare heller ikke, den ser sådan... Fordi det ser ikke ud som ud for... Altså det, jeg synes, der kunne være lidt mere interessant, det var ved samme her The Wolf of Wall Street. Det er også noget kriminelt ind over det. Men det virker som om, at det er sådan noget, det er inden for den her Wall Street-verden. Det er selvfølgelig også interessant nok. Men jeg kunne måske godt frygte, at den kommer til at mangle sådan lidt noget kant i forhold til, hvor vildt det bliver, eller hvor sindssygt det bliver. Fordi jeg synes nok, det mest interessant, det er, når han undersøger de der ekstreme miljøer. Altså det er jo, han er jo meget fascineret af ekstreme miljøer, jo tydeligvis, altså. Gangstermiljøet, også i Goodfellas og hvad hedder det? Ja, og især også i Casino. Og så bliver jeg nødt til at spørge, jeg tror heller ikke, der er ikke nogen Joe Pesci med et baseballbat med i den anden dag. Der er Jonah Hill med et baseballbat. Ja, det er ikke det samme. Det er ikke det samme. Jeg skal have Joe Pesci med et baseballbat. Så er jeg der. Ja, nej. Du kan få Matthew McConaughey med bart bryst, hvis det er brugt. Han har altid bare brystet, så det... Jeg skal have Joe Pesci det enten med et baseballbat, eller også så stikker han nogen med en kuglepind, indtil de ligger og klynker. Jeg kunne godt tænke mig at se the R-rated version af, hvad her det, Alene Hjemme. Der var han glemte jo oprindeligt, og at det faktisk var en familiefilm, så han bliver ved med at sige fuck, fuck, fuck i den, altså. Så det er hver gang han mumler i den, det var sådan set der, hvor han ville have sagt fuck i stedet for. Så den version vil jeg godt se, der Alene Hjemme. Ja. Den her film er så også skudt på digital, i stedet for, hvad det hedder, gamlas filmrulle. Og det er jo spændende, især for sådan en som Scorsese, som jo er old school. Men det gjorde han allerede med Shutter Island, hvis jeg husker rigtigt. Nej, var det ikke først med Hugo, han gjorde det? Jeg kan ikke huske, om Shutter Island er skudt på et eller andet red af en art. Det mener jeg. Var den ikke det, faktisk? Hvordan, det kan det være. Nå. Jeg synes bare først, det var med Hugo, men jeg synes, det er også bare på en eller anden måde, at sådan en... Det er også bare sørgeligt, at det er den vej, vi er på vej over til. Der er sgu en eller anden charme over at skyde filmen på filmrulle. Jamen, det ved jeg ikke. Det er måske også bare mig. Jeg håber bare ikke, at vi får... Det hele er bare sådan noget Avatar-crap om 5 år, hvor altså, det, vi mister det, bare altså, noget charme. Nu kan du se den nye Star Wars, den bliver skudt på 35 mm, ikke? Den nye Star Wars episode 7, den bliver skudt på 35 mm, ikke? Og det kommer der til at gøre, hvis de så de næste to Star Wars film efter den, for der kommer nok to mere, de også bliver skudt på film, så kan det jo få en helt opblomstring igen. Der er jo nogen, der nægter at skyde på digital, altså Nolan skyder konsekvent analog altid, og jeg tror også en som, hvad hedder han, ham med Tree of Life, Malick. Malick, ja. Ja, han skyder også analog, og ja, og så selvfølgelig også Thomas Anderson. Ja. Hvad hedder han? P.T. Anderson. Han skyder også analog. Ja, det er ikke den anden. Det er ikke ham med Resident Evil. Han er ellers. Det er ikke ham med Resident Evil. Han skyder også analog, og skød jo The Master i 70 mm, og lavede ingen grading på den og sådan noget. Så der er stadig mange, der sådan foretrækker analog. Hvis man har lyst til, du har måske også, det ved jeg ikke, nogen af jer andre har set, men den der film Side by Side, det er en dokumentar af, jeg tror faktisk, det er Keanu Reeves. Ej, jeg ved ikke, om han har instrueret den, men han er i hvert fald, han agerer i hvert fald kommentator i den, og der snakker de netop om forskellen på digital og analog film. Men jeg vil sige, i nyere tid, en af de film, jeg har set, hvor jeg sådan var i tvivl, eller ikke var i tvivl, men hvor jeg tænkte, okay, nu begynder det at kunne et eller andet, der ligner film. Det var Skyfall, skudt af Roger Deakins, som er skudt med det her nye kamera, der hedder Alexia, som kan få nogle helt andre skygger med, synes jeg. Har en anden dynamic range, end nogle af de andre kameraer har. Så især i slutningen af den film, der er nogle ret fantastiske billeder, som ikke ligner noget, der er skudt med et traditionelt digitalt kamera, synes jeg. Det er rigtigt. Ja, senere deroppe i Skotland, eller i mørket derude omkring søen. Der var det brænder i mørket, så det ser bare godt ud. Fedt ud. Altså også nede under isen og sådan noget. Jeg synes det også, det er ærgerligt det her med, jeg synes også, det er ærgerligt, at han er gået over til CG, ikke? Altså, han brugte også CG allerede i Shutter Island, og allerede der, der synes jeg, der var jo også lidt i Aviator og sådan lidt. Jeg tror faktisk allerede, han brugte det i Cape 4. Okay. Gjorde han det? Ja. Okay. Med båden til sidst? Nå, båden til sidst. Nej, jeg tror faktisk, det var det der med den der med fyrværkeriet og sådan noget. Synes jeg, de snakker om dokumentaren. Nå. Det var en sætter ud foran ved at Nick Nolte's hus og ser på fyrværkeri 4. juli. Ja. Nå, ja, det er da i hvert fald lidt ærgerligt. Men det er en af de der gange, der ligesom Fincher, hvor man ikke tænker over, at det er computereffekter, altså. Ja, altså, og nu kommer vi over en anden diskussion, men altså computereffekter. Der er også nogen, nu var inde at se Elysium, og man kan sige meget skidt om den film, men effekterne, de fungerer fremme. Fordi han formår at bruge effekterne på en måde, sådan, at det føles som rigtige ting, der er til stede i miljøet, og ikke bare et eller andet, der er klasket ovenpå, sådan, at det har sin egen overflade ovenpå. Nå, godt. Vi, vi haster hurtigt videre. Vi er nok næsten kun halvvejs og en time inden, så vi... Men jeg lige må sige en enkelt ting, inden vi haster videre, så noget, der virkelig irriterer mig ved traileren til Wolf of Wall Street, og noget, jeg sådan irriterer mig i trailers, en tendens, der irriterer mig, det er, at når det handler om penge og om at tjene mange penge og få magt, så skal der altid en råden rap-musik ind over. Ja. Det irriterer mig grænseløst. Fordi at det gør bare, at ja, det ligner bare, så kommer det bare til at ligne alle andre film, eller mange andre film. Ja. Og det er ikke sikkert, at den er det, men det er selvfølgelig også det publikum, man skal tiltrække i forhold til filmen. Nå. Ja. Skal alle Fifty Cent fans ind og se den? Når de har været inde og se Pain and Gain, så kan de tage ind og se den her bagefter. Ja. Ja. Jeg håber, at den har lidt mere at byde på, end Pain and Gain til siden, end den har. Det kan man håbe, det kan man håbe. Godt, næste film på listen er din, Niels. The Grandmaster. Ja, The Grandmaster. Og det er en film af Wong Kar-wai, hvis jeg udtaler det rigtigt. Og det er historien om Ip Man, endnu en gang. Og det er skuespilleren Tony Leung, som blandt andet arbejder sammen med Wong Kar-wai i In the Mood for Love og 24/6. Og han har været med i den oprindelige Infernal Affairs og John Woo's fantastiske Hardboiled. Personen Ip Man er mest kendt som Bruce Lees mentor. Det bliver han altid snakker for, altid om, at det var hans mentor. Men han har så også haft et rigtig spændende liv der inden for de sidste 5-6 år, og inspireret af to separate filmserier. En af instruktører Herman Yao med filmene The Legend is Born, Ip Man, og Ip Man The Final Fight fra 2010 og 2013. Og så er der dem med Donnie Yen fra 2008 og 2010. Og hvor den første Ip Man med Donnie Yen faktisk ligger nummer 227 på IMDb's top 250. Der er The Grandmaster ikke røget endnu, men den er så faktisk heller ikke haft premiere endnu. Og der er vist også noget med, at i USA kommer den i en lidt nedklippet version. Den mangler nogle minutter i forhold til, at den oprindelige asiatiske version, og jeg ved heller ikke, om det er den lange version, vi får i Danmark, eller om det er den amerikanske nedklippe. Jeg tror også ikke, det er så slemt, som når Weinstein-brødrene har haft gang i Saxene. Men der mangler vist 10 minutter eller sådan noget. Okay. At de har prøvet på at stramme lidt op, måske. Ja. Hvis det var nødvendigt, hvis det. Men det er i hvert fald en, jeg klæder mig til at se, og jeg er stor fan af martial arts filmer, og den her er jo så ikke decideret ligesom Donnie Yen-filmen, den er ikke, måske nok ikke med vægt lagt så meget på kampscener, selvom der selvfølgelig er det med, men altså, det er nok lidt mere med flot billeder og sådan noget, men... Altså nu så jeg traileren til den, og det så der ud som om, den bliver fuldstændig præsenteret som en kampsportfilm. Og det er en lidt, jeg ved ikke om det ærger mig, men jeg har også set 2046, og den synes jeg jo var virkelig, virkelig smuk, og meget, meget sådan fantastiske billeder og fantastiske situationer. Og en fantastisk stemning, og det håber jeg lidt på, den her er. Nu vil jeg lade være med, jeg har set den, fordi den er allerede ude på Hong Kong Blu-ray, og den har jeg haft lånt og set. Så jeg vil lade være med at sige for meget, jeg vil lade være med at spoile noget, men jeg kan sige, at det er ikke, hvis man har set de to Donnie Yen Ip Man film, så er det bestemt ikke i samme boldgade. Okay, de er også helt fantastiske, men bare på deres egen måde. Det her, det er en meget, meget anderledes film, der bygger netop på stemning og farver og musik og miljø, og det hele går bare op i en højere enhed, og jeg synes bare, det fungerer rigtig godt. Og så indimellem er der nogle kampscener, som bare er fantastisk flotte, og det er bare, men, det er helt vildt. Ja, men jeg har det også sådan lidt, nu har vi nok også fået fortalt den historie. Hvad har vi haft? Fem film nu? Men den er anderledes. Det er nogle andre ting, end nu har jeg kun set Donnie Yen filmene om Ip Man. Jeg har ikke set de andre, som du nævnte, Niels. Så jeg ved ikke, hvad de fortæller, men den her er i hvert fald... Han er jo også lidt en folkehelt i Kina, ja. Ligesom Wong Fei Hung også, altså. Ja. Med at der er jo også en ny Wong Fei Hung film på vej, og der er jo rygter om, at det er Jet Li, der skal spille endnu en gang, ligesom i Once Upon a Time in China. Ja. Men altså, nu er det jo så, inden for sidst mange år, der har det så været Ip Man, der har været fokus på, og tidligere der har det været Wong Fei Hung, hvor det blandt andet, de har lavet de utallige film igennem de sidste 100 år i Kina om ham. Jeg synes, jeg så en trailer til en anden Ip Man film, der kom. En eller anden, ja. en prequel, kan det passe? Før han blev født. Ja. jeg har læst også. Final, tror jeg, den hedder. The Final Fighter, det er ikke den, du mener. Ja. Jamen, det er vel ikke ligefrem en prequel, det er, hvor man følger ham som gammel. Der møder man, i traileren, der ser man faktisk også en, der skal forestille at være Bruce Lee. Okay. Så der er han på plejehjemmet, eller? Nej, det var ikke. Man kan sige, det jeg synes... Det er spændende, du siger det med, at den er cuttet i Amerika, fordi noget af det, jeg synes, efter jeg havde set den her film, det var, at den var ikke 100% skarp. Der var mange ting, som var lidt gnidret og lidt... Det er måske også, fordi de fortæller... De har en lidt anderledes fortællestil derovre, end vi har i vestlige film. Og det vil ikke... Altså, det var nok noget, jeg ville have arbejdet lidt på. Det var at gøre den lidt mere skarp og finde ud af, at havde vi brug for at få alle de her enkelte lille tråde med. Men det er bestemt en film, der er værd at se, og jeg overvejer næsten at se den igen på det store lærred, fordi den er vildt, okay. Vildt flot. Okay, jamen... Og det er jo her, lige her om lidt, når han premierer det. Jo. Jeg har lagt det i bunken, Morten. Så der var Darth Vader inde bagved. Ja. Godt. Er det ikke i starten af september, når han premierer? Jo, eller midten af september, tror jeg. Det er i hvert fald lige september. Så... Den kan klart anbefales, især hvis man kan lide den slags film. Men det største problem med trailer, det er, at de kan virkelig misvise, hvad det er for en film, man tror, man skal ind og se. Og det er ikke en kampsportsfilm, som de andre Ip Man-film, på nogen måde. Så Der er en 3, 4, 5 scener, og de er virkelig, virkelig flot. Men ikke meget mere end det. Så. Godt, næste på listen. Gert. Sharknado. Yes. Sharknado. Det lyder bare fantastisk. Det kommer jo ikke danske What? Jo, det gør den faktisk. Gør den? Den har speciel premiere i forbindelse med, hvad det var, Blodig Weekend i København. Oh, den bliver vist i Cinemax Store. Åh, kanon. Altså, det er Los Angeles, der bliver oversvømmet, og så flyver der hajer ind igennem en tornado. Altså, love set, som de selv siger. Altså, det her, det er noget, det er noget af det sygeste, jeg tror, jeg nogensinde har set. Altså, det kommer fra vores venner ved The Asylum, der jo tidligere har lavet klassikere som Vampires vs. Zombies og Pirates of Treasure Island og alt muligt lort. Total low budget, starring Ian Searing fra Beverly Hills og Tara Reid. Så behøver du ikke sige mere. Det var nok. Ja, det er sgu da ham der, hvad hedder han? Steve. Det er Steve. Altså, Starring den er, Steve. Den er lavet som en B-film til Sci-Fi Channel i USA. Mm. Og er endt med at være en af de mest sete film på den kanal nogensinde. Og nu kommer den i biffen. Mm. Nu, ja, de har lanceret en to år til næste år. Det er blod, det er billigt, det er dårligt, og det er 86 minutter, altså det er lige til at overleve. Er det er Jennifer Aniston, er hun ikke med en, eller husker jeg forkert? Nej, det er Tara Reid. Ja, det er rigtigt, Tara Reid, undskyld, ja. Altså, det er falleret, mega falleret Hollywood-folk, eller Aaron Searing har vel aldrig været i Hollywood, men... Altså, navn du sådan per fri kender, og så bare tilsat den her sindssyge historie om de her hajer, der falder ned fra himlen og æder folk. Ja, men det kunne godt virke jo, altså, det er jo godt, det er meget realistisk. Ja. Jo, altså, jeg sidder bare og tænker, det her, det kan sgu da ikke være enten godt, altså for fanden. De har lige lavet inden det her Ghost Shark. Ghost Shark. Hvor den starter med, at hajen bliver slået ihjel, og så hjemsøger den så dem, at der er slået den ihjel, og efterkommer eller sådan noget. Okay. Så der er en, der bliver slået, den kan kun slå ihjel i forbindelse med vand. Så der er nogen, der bliver slået ihjel i forbindelse med sådan en vandkøler på et kontor, hvor den er i lige pludselig hajen. Okay. Det skulle være en fantastisk scene. Altså, de har jo tidligere præsteret at lave sådan noget som Mega Shark versus Giant Octopus. Mm. Ja, det var fandme noget lort. Men stadigvæk... Det sjove altså... er jo, at den her film er blevet vist over Sci-Fi Channel 3 gange efterhånden. At de startede med at vise den, og så den blev set af omkring 1 million folk, og så fik den et enormt hype på Twitter, at folk som Damon Lindelof og Will Wheaton, som har en... Damon Lindelof, det er han, kvalitet din favorite. men Will Wheaton, som har jo et enormt mængde følgere inden for sådan en geek... crowd, ikke også? Og alene der, hvad det hedder, fandt Sci-Fi ud af, at der var rigtig mange, der gerne ville se film. Så ugen efter sendte de den allerede igen, og der var de nået op på 1,5 million, og så gik der et par uger mere, og så viste de den igen, og så nåede de op på knap 2 millioner, der så den. Så det er da 4 millioner, eller sådan et eller andet, der har set den i løbet af de her par uger, og det er faktisk næsten 5,5 million mennesker. Og jeg tror, en overgang, så tror jeg, ind på Rotten Tomatoes, var den op at få en rating på en 4 stykker, eller sådan et eller andet, på grund af folk, der bare synes, den var så kikset fed. Jeg håber, det er gået ned igen. Jeg har ikke været inde og kigge. Altså, IMDb har den på 6, nej, 3,6. Ja. Fedt, sådan skal det også være. Men, man kan ikke forvente sådan skid af det her. Altså, nej. Den er lavet for budget, der minder om en episode af Borgen, altså. 91% har den inde på Rotten Tomatoes, så kan man selv bestemme, hvad man synes om jeg det. Jeg synes bare, det, ja, det er i hvert fald et studie i god marketing, ikke? Fordi hold kæft for, at de skabt hype omkring en sandsynligvis rigtig lortefilm. Men den her, den præsterer og gør det som sådan nogle film som Snakes on a Plane og alle dem der, de ikke kunne. Altså, du kan ikke lave en dyr film, altså, og Grindhouse for den sags skyld, du kan ikke lave en dyr film, og så sælge den som en, haha, prøv at se sådan noget sjovt noget, vi har lavet her. Du kan lave en billig film, og så få noget ud af det. Ja, ja, men det er også derfor, altså, at starte som tv-film, ikke? Altså, det er måske også et bedre udgangspunkt for sådan en slags film. Altså, i stedet for, altså, markedet har været, det har ikke været altså, altså, den var jo et oplagt direct-to-video. Altså, det ville den jo have været under normale omstændigheder. Og der er jo et kæmpe marked også for sådan noget. Altså, hvis man kigger på, hvor mange film The Asylum har lavet, altså, det er jo imponerende. Jamen, der må jo være nogen, der ser det lort. At de kan, altså, ja. Men altså, før The Asylum, så var det jo, hvad hedder han, Kaufman og... Corman. Ej. Toxic Corman. Adventure, gutten. Åh, oh, ja. Glemmer jeg lige. Trauma. Roger Corman har også lavet mange af de der... Jo, men i 80'erne, der var det Trauma, og i 70'erne, 60'erne, 50'erne, der var det Roger Corman. Ja. Ja. Og den her, den har jo mere eller mindre alle de der ting, altså, den har damer. Den har blod. Den har et eller andet flyvende hajer. Ja. Og så har den et pseudonavn, der kan trække nogen til. Ja. Et eller andet, der er past its prime, ja. Jo, og jo, så altså, under 90 minutter. Ja, men altså titlen er fuldstændig genial, fordi bare titlen, den er sådan, den gør mig da interesseret. Det gør den, fordi det er så åndssvagt. Altså, jeg synes, det er fedt, der kommer. Jeg synes også bare, det den er skrevet af en mand, der hedder Thunder Levin. Ja. Ej, det var et kunstnernavn. Jeg vil gerne lave en anden type film til her. Ja. Ja. Det kan svære. En million har den som budget. Det er det. Er ja. Ej, det er lidt mere end bogen. Hvis det er $1 million, så er det lidt mere end bogen. Ja. Lave 3 American Ninja for det. Jeg kan så informere om, den har kan ses i Aarhus og København, i Cinemax Aarhus og Cinemax København. Altså, lørdag den 28. september. Ja. Jeg, altså, jeg gider ikke se den her i biografen, det gør jeg ikke. Jeg skal den kommer på... sidde og råbe af skærmen og smide popcorn efter den. Det kan også tænkes, og så, det ender i det. Jeg tror, det er en, vi skal se næste gang, vi mødes alle sammen. Det, ja, det er op. Det er op, den kommer jo på DVD i starten af september også, så det... Ja, det er oplagt. Men også Blu-ray. Vi skal have den fulde kvalitet. Den er optaget på... på mobiltelefoner, altså det kan fandme være det samme. Ja, det ja. Altså den her, jeg tror den er pissering. Jeg tror den er ufattelig dårlig, men jeg skal fandme have den set. Ja. Og det er det, de tjener pengene på. Yeah, what's that shit anyway? Ja, jo, men altså. Vi skal have fat i den på absolut billigste måde, den skal findes ned i brusen til 15 kroner, fordi vi får ingen penge. Vi skal se den på VHS, det er hvad vi skal. vi skal have fat i den på VHS. Det kunne være fedt. Jeg synes, vi skal ud og investere i en 4K-skærm, og så få fat i en 4K-kopi. De har jo faktisk, der bliver jo stadigvæk udgivet nyere film på VHS. Meget opfindsomt, den der VHS gyser-antologi-film. Ja. Den er faktisk kommet i limited edition på VHS. Okay. Hvorfor ikke? Altså, jeg synes, det er fedt, der kommer en 2'er næste år. Og der kommer jo også den her vis. Sharknado 2, the second one. Ja. Den vil jeg sige, det er den svenske. De prøver ikke engang. Og svenske, det er helt sikkert, den bliver pisse dårlig. Altså, det gør den, den her er også dårlig. Det er ikke sikkert. Jo, men det her, den, et eller andet sted, så tror jeg, håber, den har sådan et eller andet af det der, som Piranha 3D havde. Ja. Hvor det er sådan lidt, like, yeah. Fuck det her, vi smider bare det hele imod, altså, her er bare hele lortet, ja, og så ser vi, hvad vi kan gøre, altså, take it or leave it, og det var sgu egentlig meget underholdende. Det var rigtig underholdende, men hvis man ser, hvem der lavede Piranha 3D, så synes jeg, den har lidt flere kvaliteter bag sig. Jo, men det, altså, jeg sammenligner ikke den her med, jeg siger bare, at like, det er nogle af de her film, hvor sådan, man bare siger, like, jamen fuck, det her, det er så langt ud alligevel, at vi kan godt have folk, der får hovedet kørt af med, hvad hedder det, både og revet håret af, og masser af nøgen damer og tissemænd, og det hele, ja, det er skidelig meget. Vi kører bare ud, og så giver vi den bare max gas, at toren så fuckede op big time, fordi de slet ikke havde styr på, hvad helvede det var, der var sjovt ved den første. Ja, og det, jeg tror sgu det, jeg håber det bliver det samme i den her, hvor sådan man bare sidder og siger, nej, det der, det gjorde de bare ikke. Godt, fedt, Sharknado. i danske biografer også nu til i slutningen af september. Fedt. Den fanger jeg nok ikke, men ja, i hvert fald på DVD. Næste film på listen, skal vi lige se, det er en af mine, og måske, hvem havde den ellers, Niels, du havde den også, Don John. Hvis I ikke har set traileren, prøv at se den, det, så får I lyst til at se filmen, det ved jeg ikke, det kan godt være, det er bare mig. Det er en film af Joseph Gordon-Levitt, en film, han har produceret, instrueret og skrevet selv. En slags moderne fortælling om Don Juan, hendes filmens titel, Don John. En ung gut, som er blevet lidt træt af sit nuværende liv, hvor størstedelen af hans tid går med damer og sex og biler og porno, ikke mindst. Og så beslutter han sig for at ændre sit liv og prøve at få et lidt mere meningsfyldt forhold til kvinder. Det lyder umiddelbart kedeligt, men igen, se traileren. Fordi det vigtige punkt her, det er, der er en af en ung gut, der skal skrive en film, der handler om en ung gut, som godt kan lide at hygge sig med damer, lækre damer, Scarlett Johansson lækre damer. Det er kraftedeme godt fundet på. Hvis jeg skulle skrive en film, så ville jeg også skrive en film, hvor hun havde hovedrollen, og jeg bare skulle rosnave med hende i 2 timer. Eller, jeg synes, det eneste, jeg synes med den her trailer, Morten, det er, jeg synes, det ligner lidt en fattigmandsudgave af Shame. Jeg tror, det er noget andet end Shame. Det her, det er jo en komedie, hvor Shame på ingen måde var en komedie. Var det ikke? Der var den der scene i Bøssebarn, det var kraftedeme sjovt. Spoilers, ja. Ja. Nå. Men man kan sige, han har lært lidt af Quentin Tarantino sprog af Salma Hayek i... Der hvor hun står og hælder øl ned i benet, ned i munden på sig. From Dusk Till Dawn. Ja, From Dusk Till Dawn. Jeg er ved at være så træt, jeg kan fandme ikke huske, hvad det er for nogle film længere. Men altså, det er jo også virkelig sådan noget, vi har Salma Hayek, hvad kan vi bruge hende til? Ja, tak. Jeg synes, den ser sjov, og jeg synes, Joseph Gordon-Levitt, han er en rigtig god skuespiller. Han har gjort det rigtig godt på det seneste, og jeg glæder mig til at se, hvad han får ud af den her. Jeg havde hellere set ham som Batman, i stedet for... i stedet for Ben Affleck. Ben Batman. Nu må vi se, hvad der sker der. Jeg tror også, det bliver... Ja, det ved jeg ikke. Nej. Jamen, jeg tør... Nej. Nej. Nej, nej, nej. Jeg tror ikke, det bliver så godt. Jo, for at få en mand, som har ødelagt Superman for os, nu både til at ødelægge Superman og Batman på en gang, det kan simpelthen ikke blive andet end godt. Nu er vi ikke tid til at snakke om skuffelser, men den er i hvert fald også... Hold kæft, den var jeg også skuffet over. Man of Steel. Ja. Godt. Jeg glæder mig rigtig meget til at se den her, fordi jeg selvom... Han har haft mange gode folk ind over til at hjælpe ham med manuskriptet og til at give ham hints til at instruere film, og Nolan har været ind over og give ham lidt pointer, og blandt andet lad være med at spille hovedrollen og instruere filmen på en gang. Men nej, det gør vi skam alligevel. Så jeg tror det bliver godt. Jeg håber på det bliver godt. Endnu en af de her film som jeg tror bare det bliver sådan en guilty pleasure og rigtig underholdende aften. Og for mig er det også godt en gang imellem. Hvad med dig, Niels? Du havde den også på listen. Ja, og jeg tror den, bortset fra at der måske er lidt mere porno med den her, så minder det lidt om at sådan en film som Garden State med Zach Braff. Noget mere porno, tror jeg. Fordi... Ja, men der står også på IMDb, at han skrev rollen specifikt til Scarlett Johansson, og i Garden State der skrev han den også til Natalie Portman, Zach Braff. Så jeg ser frem til at høre autokommentaren til den her, hvor han sætter og bærer på Scarlett Johansson. Og det gjorde Zach Braff på Natalie Portman til autokommentaren til Garden State i hvert fald. Ja, perfekt. Det var også en god film. Jeg tror, den bliver spændende den her. Jeg håber, at den bliver ved med at skulle komme hjemme i biografen. Jeg kan godt forestille mig, at de måske tog den af plakaten igen. Krydser fingre for, at de ikke gør det, men... Den har været vist på forskellige filmfestivaler rundt omkring, og den har fået meget blandet kritik. Nogen har synes den var helt fantastisk, og andre har synes den var ret dum. Så det er lige den type film, vi godt kan lide. Men det er sjovt, og man har jo sådan set, hvad han, Joseph Gordon-Levitt, eller hvad han hedder, vokser op for øjnene af os, altså, fordi han har været med lige fra som barneskuespiller i Roseanne, og så til nu, altså. Og er jo stadigvæk en utrolig brugt skuespiller, altså han leverer jo varen hver gang, altså. Det gør han. Han, Så, øh, det er han, han, spændende. han kan nogle ting i hvert fald. Det synes jeg, det synes jeg. Og især også, at der blev, hvis vi skal falde tilbage til det, der blev lagt op til, at han skulle tage rollen videre som Batman i seneste Batman-film, eller Robin måske, som jo også er Batman i tegneserien. Men det er jo så det. Og det kunne jeg godt have set. Det kunne jeg godt have set. Han er netop sådan en ung udgave af en Batman. Det kunne jeg godt have set. Han har den her karisma, og det synes jeg er fedt. Uden at være sådan en fløde, ung, poppet, smart Hollywood-skuespiller. Der er bare et eller andet down to earth over ham, og det synes jeg er fedt. Også hvis man ser på den måde, han har promoveret Don John, hvor han har optaget en video, hvor han selv står og snakker, hvorfor han synes, den er god, hvordan han har lavet den, og sådan noget. Det er fedt, det kan jeg godt lide. Det er en god og anderledes måde at gøre det på. Så godt, det var så det. Og så bliver vi lidt i samme boldgade, Christoffer. Ja, altså den næste film, som jeg har på min liste, jeg tror også nogle af jer andre havde den på liste, det er Triers nye film, Nymphomaniac Part 1. Og det er livshistorien om en nymfoman spillet af Charlotte Gainsbourg, og den handler om, at hun genfortæller sin livshistorie til en fremmed mand, og hun er selverklæret nymfoman. Så det skal nok blive interessant. Man kan sige meget om Trier, men en ting, man ikke kan sige om ham, det er, at man altid kan forvente, hvad man får. Altså, han er altid god til at overraske og laver film på en ny måde hele tiden. Og altid, alle de film, jeg har været inde og se med Trier, jeg har altid gået derfra og tænkt, okay, det var sgu ikke lige helt sådan det, jeg regnede med, men det var fedt, og det var en stor oplevelse. Så han er virkelig en, der sådan udfordrer formatet, synes jeg. Og jeg tror, der kommer til at være nogle. Og så er han altid meget provokerende også. Så der kommer til at være nogle ting, der sådan er tankevækkende i den her film. Jeg var ret vild med både, hvad hedder den, Antichrist og Melancholia. Nok mest Antichrist, som jeg synes var sådan en helt, det var en helt fysisk oplevelse for mig. Jeg var sådan helt rystet, efter jeg kom ud. Så det var virkelig en fed oplevelse, men også sådan en voldsom oplevelse. Og Melancholia var jeg også ret vild med. Især slutningen, synes jeg var fuldstændig fantastisk og meget sådan. Egentlig stadig sådan vender tilbage til en gang imellem. Så jeg glæder mig til at se, hvad han nu har fundet på, ham den skøre Trier. Desuden så kan man jo sige, så er William Dafoe med i den, og Stellan Skarsgård, og Uma Thurman, Shia LaBeouf. Og det er måske jo så ikke lige det spændende. bedste. Det er så spændende, om han har kommet ud af Indiana Jones-skyggen, eller om han svinger rundt med aber stadig. Conny Nielsen dukker også lige op, og selvfølgelig også Udo Kier, som er fast inventar i Triers film. Så det skal nok blive interessant og rigtig provokerende og rigtig spændende, tror jeg. Så. Det sjove er jo også, at de har udtalt, at der er mange sexscener, der er mange, mange meget eksplicite sexscener, og alt hvad der er, at stort set alt hvad du ser er optaget, som du ser det. Ja, men det er jo optaget med stand-ins, så vidt jeg har De har forstået. kopieret hoveder på. Ja. Men der er flere af dem, der har udtalt, at de er med i så mange af scenerne, som de lige havde mulighed for, eller hvad kan man sige, inden for deres, jeg ved ikke, hvad de har, sådan nogle krav, eller et eller andet, men jeg synes, det bliver spændende at se, hvad. Ja. Altså man kan jo sige, det er jo ikke noget, han har jo prøvet det før, ikke? Altså idioterne er jo også den der bunkepool-scene, ikke? Men det er jo så også stand-in, mange af dem, ikke? Men han kan jo godt lide det der med, altså det er jo en del af hans provokation. Det er jo også det her med at provokere med sex, sådan at det kan gå ind og provokere nogle mennesker, men også sådan, at det kan gå ind og. Altså han er jo meget sådan voldsom instruktør, altså det er meget sådan med blod og, altså det, og store følelser og sex, og altså det er sådan meget intenst det hele, ikke? Hans Det er ligesom univers er altid meget intens, og det er meget intense oplevelser at se hans film. startscenen i Antichrist, hvor Ja, barnet hopper fordi ud af for vinduet, helvede mens de mand, har sex der, så ser vi William Dafoe's pik glæde vist den her, ikke? Og så er vi ligesom i gang, ikke? Altså så okay, tænker man, når man sidder og ser den, så er vi sgu i gang, altså. Det havde jeg sgu ikke lige regnet med. Det er ingen specielt opmuntrende scene, synes jeg. Nej, overhovedet ikke, men den sætter filmen i gang. Ja, det gør den. Virkelig, okay. Okay, så man er ikke i tvivl om, hvor man er på vej hen, altså. Så er vi sgu i gang. Ja. Så, men den er spændende. Du er faktisk den eneste, der har den på listen, så det er... Det okay, er... okay. Jamen, det er jeg måske den eneste, sådan, der er Trier-fan. Nej, jamen, jo, ja, det ved jeg ikke. Altså, det er nok en film, jeg gerne vil se på en eller anden måde, men det er sådan lidt... Ja... Det er ikke en film, jeg ville se i biografen, men jeg ved sgu ikke, jeg synes bare, hans film er meget krævende, og ikke fordi jeg har noget imod det, men dem kan jeg godt lide at sidde herhjemme, så jeg på en eller anden måde kan sidde og fundere over den bagefter, og sidde og tænke lidt over det, og det synes jeg ikke rigtigt. Det kan blive ødelagt mange gange i biografen, hvis det er den forkerte type folk, man kommer ind og ser det med. Altså hvis det sidder sådan en gruppe 15-årige nede foran, som sidder og råber og skriger og sådan noget. Det er godt at ødelægge den slags film. Det er godt at typisk ikke til en Lars von Trier. Nej, men det... Ja. Men det er ikke sådan type film som dem her, kan jeg godt lide at sidde derhjemme og se, hvor jeg har lidt ro og selv kan bestemme publikum, jeg ser den med, og har plads til at fundere over, hvad det er, der foregår. Og det synes jeg ikke altid, man har i biografen. Så... Jeg gider typisk ikke at se Lars von Trier film, så det... Jeg har set an til... Nej, undskyld. Undskyld. Undskyld. Kør det altså. Jeg siger, jeg har set Antichrist og Melancholia i biografen, og jeg var ikke særlig glad for Antichrist. Den synes jeg var lidt for... Den var crap, alt talt. Okay. Men Melancholia kunne jeg rigtig godt lide. Men jeg synes ikke, at Nymphomaniac har sagt mig særlig meget. Altså, det kan godt være, at den skal ses på et tidspunkt, men det er bestemt ikke en, jeg behøver at se i biografen. Nej. Jeg kender en biografdirektør, der stod og delte billetter ud efter... direktør for det hele til folk. Så hvis de heller ville ind og se noget andet, så måtte de gerne det. Ja, okay. Ja, det var ikke så... Fordi han synes den var så ringe. Ja, hvis han ikke kunne tale dem fra det ude i billetsalget, eller hvis billetsalget ikke kunne tale dem fra at gå ind og se den, så måtte de godt komme ind og se noget andet bagefter. Det var meget flink. Biografisk. Ja, det synes jeg da også. Det var da, det er da stort. Ja, det var godt måske brugt efter Superman. Det var måske, men det var jo også lidt præg af, at det bare var sådan et projekt, han lavede for at eksperimentere. Det var hans store gimmick med den film, var det der med, at det var et kamera, der selv kunne finde ud af at skifte vinkler. Altså det var et kamera, der selv kunne finde ud af at klippe nærmest i kameraet. Det var sådan et digitalt kamera. Ja, hvor der er ikke nogen, der vidste, hvor kameraet kørte hen i de givende scener. Nej, det var nærmest sådan automatisk kamera, så skulle han lige prøve det af, ikke? Og så blev vi testpersoner. Det var bare ikke nogen særlig god film, men jeg kan godt ikke forstå, hvad man kan have imod Antichrist, for jeg synes på mange måder, det er en perfekt horrorfilm, næsten på højde. Altså virkelig, virkelig, en virkelig god horrorfilm. Altså, hvad kan man have imod en rev, der æder sig selv, altså, det er jo fantastisk. Jeg synes bestemt ikke, det var nogen horrorfilm, jeg synes, den var horribel nærmere, fordi den var ikke, den var for mig, jeg har intet imod krævende film, jeg har intet imod voldelige film, jeg har intet imod blodige film, men altså, jeg synes, den var alt for hippet på at skulle være provokerende, og det pisser mig af, altså, fordi den var flot lavet bestemt, den var flot filmet, den var godt spillet af de diverse skuespillere med den, men den fungerer ikke på mig, og jeg vil ikke kalde den horrorfilm langt fra. Men så har han jo også fået den følelse frem i det, som han ønskede. Nej, fordi han fik jo netop den modsatte, fordi jeg synes den var for fortænkt, den var for alt for hippet på at provokere, og det virkede for falsk på mig. Lidt ligesom med Django, han prøvede for meget at være sig selv. Han prøvede at lave en von Trier film i stedet for at lave en film. Der er ikke ret mange von Trier film jeg ikke kunne lide. Altså, jeg kunne også godt lide. Jeg synes også Dogville synes jeg også var fantastisk. Ja, den har jeg også godt kunne lide. Jeg synes også Mandalay var rigtig god. Altså. Ja, Dogville var en film, jeg var glad for ikke at se biografen. Det var kraftet med, det var godt nok hårdt at komme igennem. Og især den hvis man så... Jeg faktisk på DVD, eller fik på DVD. Ja, men jeg så også de der ekstra DVD med de der bagom scener, efter de har optaget en scene, så optog de sådan en dagbog, videodagbog, det er også, den er også ret fantastisk. Kan se, hvor hårdt de der scener var med, for Nicole Kidman, det var ikke en sjov film, men... Ja, han er ikke så pæn ved sin skuespiller, altså. Nej, så... Han presser dem lidt. Han manglede lige at få afsluttet riget, den synes jeg var ganske under ham. Åh, ja, det er rigtigt, ja. Godt, jamen Nymphomaniac, spændende. Og hvornår kommer del 2, ved vi det? Jeg tror ikke, der er sat en dato for det nu, så vidt jeg har kunne finde ud af. Nej. Er de optaget sammen, eller er det... Ja, det tror jeg nok, de er. Jeg tror nok, de lavede det der back-to-back, men om han så har fået det hele med og sådan noget, jeg tror også lidt, måske han lige skal se... Altså, nej, den er i postproduktion, så den... den har også fået en dato, kan jeg se. Den 2. maj kommer to. Okay. Så det er ikke så længe, man skal vente. Nej. Ikke sådan Hobbiten-agtige flere år imellem. Det var så også en første juledag-film. Christoffer, det er der, den er opdateret inde på IMDb. Ja. Der, det er ikke en release dato. Nej, du har ret. Undskyld. Der er ikke nogen release dato på den. Glem alt, hvad jeg sagde. Altså, bare det godt. Med dato. Man glem alt, hvad du har sagt. Godt. Alt, hvad jeg har sagt til podcasten. Vi løber hastigt videre til den film, som var så god, har fået så gode anmeldelser rundt omkring, hvor den er blevet vist, at BioCity simpelthen har valgt. Den gider vi kraftedeme ikke at vise for jer. Niels, hvad er det? Det er The World's End, instrueret af Edgar Wright, som er den tredje del af Cornetto-trilogien, som han kalder dem, med Simon Pegg og Nick Frost i hovedrollene. De to første film, det var Shaun of the Dead fra 2004 og Hot Fuzz fra 2007. I The World's End følger man fire gamle venner, der beslutter sig for endelig at gennemføre en episk popcrawl, som de måtte opgive 20 år tidligere, da de også var en lille smule yngre. Undervejs på denne episke popcrawl kommer de i nærkontakt med rumvæsener, der har besluttet sig for at invadere en jorden den præcis samme aften. Og det var en af jer, der har glædet mig rigtig meget til at se biografen, som jeg så ikke får lov til, det er altså ikke andre, der gør heller. Men jeg tror, en af grundene til, at den ikke kom i biografen, jamen det er, at Shaun of the Dead, den var ikke i dansk biograf, og måske den var på nogle filmfestivaler hjemme. Og hvad hedder det, både Hot Fuzz og hvad hedder den, Scott Pilgrim vs. The World, som også er instrueret af Edgar Wright, de har solgt rigtig, rigtig dårligt i Danmark. Så de har solgt 5-6.000 billetter per film og sådan noget. Det er ikke ret meget. Nej, det vil man sige. Og det er nok også derfor, de ikke tør binde an med endnu en film med samme team. Selvom den måske... har principielt heller ikke gået særlig godt nogen steder. Nej, den har fået lidt kritik, fordi den ikke er så stærk som de to først. Altså, den har gået rimelig dårligt i England, faktisk. Ja. Og altså, jeg... også i USA. Altså, de sidste, jeg hørte derfra, det var også, at den har solgt ventet. Men det ser ud som, den får premiere på video, eller på DVD, eller Blu-ray hjemme i oktober. Så jeg havde lidt en plan om, at jeg ville se alle tre film samlet. Altså se de to første, fordi jeg elsker de to andre film. Jeg synes virkelig, Hot Fuzz, og de er begge to geniale, synes jeg. Altså, Sean, det var sjovt, fordi sidst jeg kiggede på Rotten Tomatoes, der lå den også op på over 90, og Metacritic gav den også ret høje score fra anmelderne. Jeg ved ikke lige, hvor... Var det ikke også Empire, der gav den 4 ud af 5? Og... De gav den 4 ud af 5, men de er så også meget, meget glade ja. For Edgar Wright. Han laver da også fantastiske film. Og jeg synes, jeg elskede Shaun the Dead, og jeg elskede ja. Hot Fuzz. Hot Fuzz var jo sådan en hyldest til hele den her Die Hard, Lethal Weapon film. Mm. Det var fuldstændig skruet op til 11, ikke? Altså, og Spaced, og Scott Pilgrim, og så... efter jeg købte den på Blu-ray her for et par måneder siden, og første gang jeg så den, synes jeg, den var ret dårlig, og så ved ikke lige, hvorfor jeg købte den, men det var billigt. Og efter at have set den igen, synes jeg faktisk, den er rigtig fed. Scott Pilgrim er mega fed. Ja, og jeg synes bare, Edgar Wright laver bare fed film. Altså, jeg synes, han fanger essensen af de film, og de er ikke dybe. Jamen, jeg kan bare godt lide de der karakterer, han har. Ja. Altså, jeg synes, han har nogle ret fantastiske karakterer. Og et fedt univers, og virkelig lavet med sådan en kærlighed til det, han laver, og lavet lidt på en anden måde, og så er det sådan så meget britisk samtidig, det kan jeg fandme godt lide. Godt lide, det er så britisk, i stedet for alt det amerikanerlort, der kommer, ikke? Så det er lidt ærgerligt, at den ikke kommer i biffen, men jeg håber så, at jeg kan nyde den samme dag på Blu-ray eller på DVD, og så se dem alle tre. Jeg har sådan lidt plan om, at jeg har set alle tre i rap, sammen med nogle gutter, og så drikke nogle øl og sådan noget, det tror jeg kunne være. Det kunne være fedt. Altså, den er top 23 i England lige for tiden. Altså, den har... Hvad står der? De har et gross på omkring 8 millioner pund. Nå. Det må altså sige at være sådan rimelig ringe for en af de her film. Altså, The Smurfs 2 har tjent mere end den. Jamen, det er også bare deprimerende, ikke? Altså, det er jo deprimerende, når... Altså, selvom Pacific Rim ikke var nogen fantastisk film, så var det stadig, altså den var stadig, nej, men altså den uge, hvor Pacific Rim havde premiere, der tror jeg, at Grown Up 2 gik bedre, end Pacific Rim gik. Det ser også ud til Grown Ups 2, hvis det lige kommer til at fortsætte en 14 dage mere, så kommer den også til at tjene mere end den her i England alene. Ja, og der kommer helt sikkert også en Grown Ups 3, ikke? Fordi at der er bare et kæmpe marked for lortefilm, umiddelbart. Ja. Altså virkelig lortefilm, og film, der bare er lavet for at tjene penge. Udelukket. Det er jo sjovt, fordi de her film er jo lavet af folk, både Simon Pegg og Edgar Wright, som har været med til at skrive den. Man kan se, at det er filmnørder. Det er folk, der synes, det her det er fedt. Det er folk, der forstår, hvorfor horrorfilm eller Alien Invasion film, hvad fanden de nu skriver om, ikke også? Hvorfor det er sjovt, de forstår at give hints til alle de film, som vi har set, dengang vi var unge. Og men det måske er det bare kun folk som os, som synes, det er sjovt. Fordi, jamen, det ved jeg ikke. Folk vil hellere se Fast and Furious 5, 6, jeg kan ikke forstå, altså jeg er lidt overrasket over, at den ikke er gået bedre i England, det må jeg nok være. Jeg tror, de selv er. Altså, jeg ved ikke, jeg altså, tror jeg ved virkelig, ikke, det kom bag på alle derovre. Marketingskampagnen har måske også været sådan lidt, ved ikke, lidt svag. Jeg ved ikke, om det er det. Men stadigvæk. Jeg synes, at traileren, der går hjem, den er fantastisk. Den ser hyldig morsom. Ja, jo. Det kan være, at de har troet, at det har været endnu en Pirates-film. Den her jo den her At World's End, den tredje. Ja. Det kan være, det er det. Ja. Så den simpelthen har haft den, det kan være, at den simpelthen har haft en modsat effekt af de Asylum-filmerne, hvor de rider med på bølgen, så den her, den er simpelthen bare, folk har ikke vil se en Pirates-film til. Der er faktisk flere, der har set Sharknado, der har set den her. Det er lidt skræmmende. Det må der jo næsten være, når den kun har indtjent 25 millioner på verdensplan, og som er mindre, alt efter hvad det er givet for billetten, så er der flere, der har set Sharknado end den her. Så det er skræmmende, må man sige. Men det kan være, at vi hører det, Edgar Wright er en slags moderne John Landis eller John Carpenter. Hans film, de bliver anerkendt senere. Altså, der er jo også mange af John Carpenters film, som The Thing for eksempel, den var jo ikke gigantisk flop dengang i 82. Fordi den tilfældigvis åbnede nogenlunde samtidig med en anden film om lille rumvæsen, som folk bedre kunne lide. og hans film, ligesom John Landis' film Blues Brothers, var også kæmpe flop. Altså, de har jo fundet publikum, og de har jo blevet en kult film. Det er jo nogle film af filmnørder som os, at vi refererer tit, altså, som rigtig god film. Det er jo ikke bare fordi det er det er Asylum crap, altså, men det er god film. Der er virkelig nogle gode kræfter bag. Det er godt håndværk, altså. Og det er jo sjovt, man hører jo ikke, altså, alle folk der ser Shaun of the Dead for eksempel, synes jo den er fantastisk, altså. Ja, selvom altså, det er zombiefilm. Ja, altså, min kæreste Maria, som vi også har med i podcast nogle gange, hende kender jo godt. Hun synes jo også, at hun var jo også rigtig glad for Shaun of the Dead. Altså, jeg synes også Shaun of the Dead på mange måder er, jeg synes faktisk, det er en af de bedste zombiefilm, der er lavet. Det synes jeg faktisk. Fordi jeg synes, at der er, det skinner meget igennem, at han forstår, hvad genren er. Altså, han forstår zombie-genren, og han forstår den så meget, at han kan være meta på den. Mm. Ja, de tager den seriøst, altså, og så samtidig gør lidt grin med den. Altså, det er jo ikke zombie-movie fra Friedberg og Seltzer, det er jo ikke et date-movie med zombier, altså. Nej, så er den faktisk også rimelig dyster. Jeg var overrasket over, hvor dyster den egentlig er. Ja, den slutter jo ikke ligefrem super. Nej, det må man sige. Med Nick Frost. Nej, jeg synes, at de får da stadigvæk lov til at sidde og spille Xbox. Det, jeg kan ikke se. Ja, selvfølgelig. Så er det jo lidt en rosenrød slutning. Det synes jeg synes, det er fint. Godt, jamen, det tror jeg faktisk, det var en film, vi alle sammen ville have haft på vores liste, hvis det ikke var, fordi den ikke blev vist herhjemme. Men heldigvis, kan man sige, får vi den ret hurtigt på DVD og Blu-ray, så det er altid noget, at vi kun skal have på måneder på den. Så, men det var sådan set det. Det er lidt sjovt at se, at netop ingen af os har film som Hobbiten på listen, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det var ikke godt med den første. Hvad med Riddick? Den er der ikke andre end mig, der glæder sig til, hva'? Jo, den glæder jeg mig også. Men den, Okay, så ikke, vi jeg to. glæder mig ikke så meget til, at den røg ind på en top 10. Jeg kan Ej, godt den... lide både Pitch Black og Chronicles of Riddick, altså. Selvom de er to vidt forskellige film, altså. Men jeg synes sgu, han er meget fin i actionfilm med Vin Diesel. Det kan godt være, jeg vil godt skrive under på, at han er ikke verdens bedste skuespiller langt fra. Men han har den der no karisma også, der fungerer i rollen som Riddick i hvert fald. Altså, Ja. det... Så er der også film som som Tarok, jo, altså. Det er jo måske fordi Ja. det er ikke nogen af os, der tør at tage den med, fordi vi er bange for Hvis at man har lyst blive til at blive skræmt væk fra at se filmen, så se den trailer kører biografen for tiden med Anne-Grethe Bjarup-Riis, så har man ikke lyst til at se filmen. Altså bare det, hun er med i den, det gør jeg ikke gider at se den. Når Fordi hun jeg er ikke synes, han med i var den, hun ret. har instrueret, men hun står og snakker om, hvor spændende og god den er, filmen. Hun er Hun har simpelthen instrueret den, jo. så irriterende. Åh, Det jamen, hun er under... selvfølgelig... Hun har også instrueret den der... Anden Vestindgruppen. verdenskrigsfilm. Hvad hedder den? Hvidstensgruppen, ja. Og den gik jo meget godt, så det kan også være, at den her kommer til at gå godt. Men Åh, oh, men det, ej, det er sgu lidt noget andet, det her. Ja, det ja. var sådan lidt en, hvad hedder det, en film, der handler lidt om os alle sammen, et eller andet sted, et sted i historien. Det her, det er om en skide hest. Ja. Jamen, det kan jo så også En gå hen fed og app. blive et øjebliksbillede på Danmark dengang også, altså. Jo, men for eksempel, jeg har ikke en skid forhold til den her. Jeg gad aldrig nogensinde se en film om en hest. Altså, det kan være den sorte hingst 79. Jeg vil skide på den. Den Altså. er jo sko, Sortings 79. Jamen, det kan sagtens være. Men Det er en der var klassiker. 100 gange større chance for, at jeg gad at gå ind og se en film om, om krigen, end jeg går ind og se en film om en hest i, hvornår, 60'erne, eller 90'erne, eller 70'erne, eller hvornår fanden den er fra, den er Ja, krigen. det virker sådan helt Morten Korch tilgangen, Ja. men det kan også være, at der er et marked for det. Det kan godt være. Ja. Nå, Jeg nå, der, undrer... jeg nåede aldrig at se Hvidstengruppen. Jeg har heller ikke nogen intentioner om at se den Det har sidste. jeg heller ikke. Noget af det, der pisser mig af med den film dengang, det var den der markedsføring, de kørte på den. Hvor de sammenholdt hvad hedder det, krigen i Afghanistan med 2. verdenskrig. At de satte dem over for hinanden i mange af de der biograf, de der annoncer, der var i aviserne dengang. Og det synes jeg simpelthen var så smagløst, altså. Det var en virkelig underlig måde at lave biografreklamer for. Eller filmreklamer. Og det gjorde jeg ikke lyst til at se den i hvert fald. En anden ting, der undrer mig, det er, at film som Carrie og Oldboy ikke er på nogen af jeres liste. Undrer det dig? Ja, det ved jeg ikke. Altså Ja, det hvorfor? er remakes, det er jeg klar over, men en film som Oldboy, originalen er fantastisk, jeg synes, den er fantastisk, men Ja. jeg glæder mig til at se, hvad han får ud af den. Jeg kan ikke rigtig se, hvad han kan få ud af den, men jeg synes, Altså Josh det kan Brolin, kun... som han har valgt til hovedrollen, kan jeg rigtig godt lide, han gør det rigtig godt, og det ved jeg ikke, jeg glæder mig lidt til at se, hvad han får ud af den. Det må jeg Men sige. jeg tænker, det kan kun, altså den kan jo kun blive, den Jo, kun blive ja. en skuffelse, Ja. forstået på den måde, at den kommer ikke til at være lige så, den kommer ikke til at være lige så voldsom som originalen på nogen måde. Det tror jeg ikke på. Det er Der nok kommer også ikke til at, der er fordi... nogen af de der temaer, dem kommer lige til at Også fordi slå lidt original, enormt. altså vi har jo set, hvad der sker i originalen, og det er netop nogle voldelige ting, men også nogle grænseoverskridende Ja, temaer, han der er har. nogle ting, der er sådan ret tabu Og det i har vi jo set en gang, så vi bliver ikke stødt på samme måde, som vi gjorde første gang, vi så den originale Oldboy. Så på den måde kan den ikke blive lige så god, kan man sige. Men det er et fuldstændig ligegyldigt remake. Altså det er ligegyldigt at genindspille film, der er så gode, synes jeg. Med mindre man laver en helt anden setting, man sætter det op på en rumstation eller ude i ørkenen, eller fanden ved jeg, fordi man kan sige nogle af de der, man kan sige Fistful of Dollars, ja, den er en genindspilling af jo Yimbo, ikke? Men det er jo noget helt andet alligevel. Det er jo ikke, altså der vil man noget andet. Man vil ikke bare genspille film og så få dem til at snakke engelsk og have en engelsk setting. Man vil ligesom noget andet, ikke? Og det er bare også med Carrie-traileren, altså det ser frygteligt ud, fordi det er sådan noget computer pisgejl, altså det ser frygteligt ud. Altså. Jamen, det er rigtigt. Og det er bare sådan lidt, ja. Har I andre film, I vil nævne, som vi ikke har snakket om? lige hurtigt, udover... Altså, der er nogle film, der ikke kommer i Danmark i år. Det... Dem, der ikke kommer i Danmark i år, synes jeg, vi skal gemme. Der, dem gemmer man til. Dem gemmer man dem, til. Men dem, der, er, til næste der år. Er virkelig mange... Jeg, altså, 2014 ser ret godt ud, men det gjorde 2013 jo også. Ja, ui. Men der kommer en film, at der er ikke nogen af os, jeg havde den vist på sådan en bobler ved min liste, Runner Runner med Ben Affleck og Timberlake, den synes jeg faktisk er meget interessant ud. Kommer den her hjemme i år? Ja, jeg mener den kommer i efteråret. Nå. Mm-hmm. Nå. Den har jeg slet ikke hørt om. Men en film, som jeg også er lidt ked af, at vi ikke fik i Danmark, som vi også har været pille lækker bag igen, det er Trans. Danny Boyles Trans. Fordi er den ikke bare udskudt, eller kommer den slet ikke? Kommer den bare udskudt. Det er i hvert fald, det var meningen, den skulle have været her i efteråret, og nu kommer den i hvert fald ikke okay. I efteråret. Jeg håber da, at den får prøvet biograf på mere, for jeg vil rigtig gerne se den. Den har fået gode anmeldelser, og jeg kan rigtig godt lide Danny Boyle. Jeg synes, Danny Boyle altid også laver nogle ret interessante filmer. Jeg er ret vild med 28 Days Later og Sunshine. 28 Days Later især, og Trainspotting selvfølgelig også. Han har en lidt speciel måde at lave film på, og sådan sin egen stil, jeg godt kan lide. Ja. Så, men den fik vi så ikke, heller ikke. Nej. Godt, så, jamen... Der er tyndt lidt ud, synes jeg, i efteråret i Danmark. Men jeg synes alligevel, der er mange film. Der er i hvert fald en god håndfuld film, som jeg gerne vil ind og se i biografen. Altså, nu skal jeg ind og se Kick-Ass 2 i morgen. Nej, du har læst tegneserien, har du ikke det? Jeg har læst tegneserien. Kraftedme dårlig. Og tegneserien synes jeg jo var rigtig skuffende, men, men jeg havde en god ven, der spurgte om vi skulle ind og se den her, og så sagde jeg, vi kan da godt prøve at gå ind og se den. Filmen skulle være værre end tegneserien. Ej. Okay. Og tegneserien var bare dårlig. Jeg var sur bagefter. Det er ikke tit, jeg er det. Men jeg var virkelig, jeg synes bare, det var dum. Og... Det ved jeg ikke om. Mark Miller, ham kan jeg bare heller ikke klare mere, efter jamen, han læste hans Ultimates-serie. Det er blevet så kynisk, også. Det hele. Han er bare, der skal bare, jamen, ja, lige præcis. Og det folk bare skal bare dumt. Være onde med hinanden hele tiden, ikke? Altså, det er sådan lidt, og sådan er han bare hele tiden, når man han læser hans, første gang man læser hans ting, jeg har ikke læst så meget af hans, jeg tror, jeg har læst Wanted, dengang jeg læste Kick-Ass, ellers har jeg ikke, jeg tror ikke, jeg har læst så meget af hans, da jeg læste Kick-Ass. Så jeg tænkte, det var sgu indtil fedt nok, dengang jeg læste den første Kick-Ass. Så det var lidt anderledes, så det var okay. Men nu, altså, alt, jeg har læst en del mere af hans nu, og jeg synes bare, han er bare så ond og dum. Jeg har ikke nogen måde at være ond og ting, men han er det bare hele tiden, og det er bare... Det bliver sådan lidt ligegyldigt, ikke? Altså, fordi hvad fanden, hvorfor skal man overhovedet... Hvorfor skal man føle noget for nogle af de her karakterer? De er alle sammen bare nogle røvhuller, og det er en røvverden, de lever i, og alle er onde mod hinanden. Yeah. Altså, jeg er lidt spændt på, hvad det bliver. For jeg synes, jeg synes faktisk, den første Kick-Ass-film var bedre end tegneserien, så jeg håber på, at den her er bedre end tegneserien. Men jeg har ikke de høje forventninger, men det bliver sjovt. Vi skal ud og have nul bagefter, og så kan vi jo diskutere, hvor ringen er. En anden film, som jeg også glæder mig til, som jeg er nok den eneste, der havde på listen, det er Captain Phillips. Ja. Af Paul Greengrass. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er kæmpe fan af Paul Greengrass. Jeg elsker Bourne-filmene, og var også ret vild med United 93. Jeg synes, det var en fuldstændig fantastisk film. Ikke en film, jeg har lyst til at se igen, fordi det er meget, meget voldsom og skræmmende film. Men jeg glæder mig meget til Captain Phillips, som handler om ham her Mærsk-kaptajnen, der bliver fanget af pirater. Og den er skudt i den her vanlige Greengrass-stil, hvor den er sådan meget dokumentarisk set ud. Jeg håber, han holder lidt igen med Shaky Cam. Fedt. Så den glæder jeg mig rigtig meget til. Den tror jeg, det bliver en stor oplevelse. Det håber jeg. Jeg tror også, vi skal til at runde af. Vi er ved at nå to timers mærket, så jeg tror, det er ved at være på tide. Vi har fået en god del anbefalinger, og også lidt film, som I ikke skal tage ind og se. Så næste gang vender vi tilbage i sædvanlig stil, hvor Gert han var så flink at vælge Galaxy Quest. Den glæder mig rigtig meget til at se igen. Jeg må sige, jeg er stadig overrasket over det valg for Gert. Jeg har ikke regnet med, at han kunne være så... mainstream. Sevin. men næste gang, så tager vi af Serbian film. Ja, jeg kan ikke det nok. No baby kills, please. Så skal det være The Human Centipede 2. Det sker altså også. Der er også begge, der er slået ihjel deri. Altså, jeg tænker lidt på jer, vil jeg sige. Når du ser de film, det lyder meget, meget spændende. Jeg kunne godt tænke mig at se Hobo with a Shotgun. Den har jeg ikke set. Nej. Og den har du snakket med. Nå, ja. Ja. Jo. Hvad for en? Hobo with a Shotgun. Den, du havde som nummer et eller to på din bedste film fra forrige år. Sidste år. Ja. Of the century. Ja. Den, godt. Jeg tror, jeg har set den fire gange. Jeg synes... Godt. Skal vi ikke sige tak for i aften? Jo. Og jo. Så ses vi igen om 14. tid. Ja, tak for i aften. Hej. Tak for i aften. Hej.